105.6 TRT Kent Radyosu'nda, Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca birlikteyiz. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Dönüş ve Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Cumhur Ünal ve yayın sorumlumuz Ahmet Doğan adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Cayır cayır yandığımız güzel bir Ankara akşamında yine birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Biz tabii şu anda trafikte güneş altında kavrulanlardan değiliz. Serin bir stüdyodan sesleniyoruz size. Pardon, zaten klimalı bir arabadan gelmedik mi? Evet, lüks bir arabadan geldin. Sesin biraz şey olmuş Fahir, üşüttün galiba, klima mı çarptı? Bazen oluyor. Klima bayağı kuvvetli. Şimdi birazcık da klimadan değil de 15 senelik radyocu olarak mikrofonu nasıl kullanacağını bilmediğinden. Yok, gayet güzel kullanıyorum. Yani bence bir sorun yok. Şimdi senin radyoculuğa geçiş mesleğin bu manavlık yapıyordun ya sen. Mahalle mahalle dolaşıp yani domates, biber de evet, mikrofon. Evet. O dönemki mikrofonlardan tabii biraz farklı. O yüzden benim çok biraz abanmamak lazım. Doğru. Fahir, en sevdiğim özelliğin herkes kendini eleştirmeyi biliyorsun. Tamam, herkes gelsin. Benim üstüme gelin. Buyurun. Tamam, ben bütün şeyimle, ne derler ona, metanetimle sizi de karşılamaya hazırım. Buyurun. Evet. Ankara Kent Radyosu bu tip şeyleri kaldırmaz lütfen. Teşekkür lütfen ederim. Lütfen Fahir. Güzel bir programa başlayalım bugün. Hava şahaneydi gerçekten. Havanın şahane olmasından mütevellit şikayetçi olan bazı insanlar da yok değildi. Yani bu ne kadar sıcak ama bu nedir böyle falan diye. O dönem geldi galiba. Bu arada bugün itibariyle yazın ilk yarısı da bitmiş oldu. Onu da ben dikkatini çekmeyen dinleyicilerimizi ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yazın ilk yarısı, birinci yarısı bitti. Yani şöyle bir nasıl geçirdiğinizi bir düşünün. Şey gibi konuşmam gerekecek. O yarın olmuyor mu? Çünkü Temmuz, Ağustos biliyorsun 31'er gün olduğu için. Oradan tam yarısı yarın değil hesaplarıma göre. Köşeniz bitti mi? Köşemiz değil ya. Yani ben bunu bir tarihe not düşmek adına mı söylüyorsun? Yazın ortasına geldi. Bugün aklıma geldi. Bence aklına geldiği an insan bunun hesabını, kitabını yapmalı. Yani yoksa bir daha iki sefer mesela doğru günü bulayım da hesabı, kitabı o zaman yaparım dersen kaçırırsın. O doğru günde gelmez aklına. Üzülürsün ondan sonra. Yazın yarısı geride kaldı. Yaz adına ne yaptınız? Ne yaptın? İlk yarıda ne yaptın? İlk yarıya hak edecek değerini verdin mi? Memnun oldun mu havalardan? Şöyle bir sadece sana yaz beklediğin şeyi verdi mi? Yoksa mesela artık benim içimde şey var. Eylül'ün sonuna kadar yaz mevsimi devam edecek. Yani o ilkokullardaki mevsim şeritleri de değişecek diye benim öyle bir umudum var. Artık yani şeyle beraber bitmeyecek. Ağustos'un sonuyla beraber bitmeyecek yaz. O mevsim şeridinde. Eylül'ün sonuna kadar devam edecek diye. Ben pratiğe de yansıyacağını düşünüyorum. Oktay'cığım, şimdi küresel iklim değişikliği olduğu gibi ilk öğretime masraf çıkardı. Türkiye'nin tüm okullarında arkadaki mevsimler tablosunun değişiminin ne kadar, yani öyle bir bütçe çıktı. Şey dediler, ya bu sonuçta küresel iklim değişikliği. Biz bunu yenisine göre ayarlarız, o da kayar. Ekim'i yazı alırız da Haziran'da karla uğraşırız yarın öbür gün. Bu böyle kalsın, bu bir geleneksel bir şey olarak kalsın. Hayır canım, onu kaydırmalı yeni bir şey yapıyorlar. Yeni sistem. Böyle cetvel gibi üstünde kaydırmalı sistem. Mesela eskiden diyelim ki yaz ayı Haziran, Temmuz, Ağustos'ta onu böyle bir yana kaydırıyorsun. Raylı sistem yani bu tamamen. Raylı sistemle kaydırdığın zaman hiçbir problem çıkmıyor. Bundan sonra zaten sorunu kökten çözmüş oluyorsun. Kaydırmalı mı diyorsun Fahir? Kaydırmalı desene en başta. Ben kaydırmalı sistem dedim işte. Kaydıraç da diyebilirim. Öyle dedim. Evet. Bu arada Türk Dil Kurumu bazı şeyler bugün gazetede gördüm, internette gördüm. Bazı kelimelere bazı Türkçe karşılıklar tavsiye etmiş. Bu yine benim için büyük bir şaşırtı oldu. Tebrik ediyorum Ege seni. Bey bu durma, biz şaşırtmaç diyoruz. Hayır, mesela şaşırtı. O gün ben şaşırtmaç oldum. Şaşırtı var. Şaşırtı hangi kelime için sana tavsiye edilmiş olabilir? Ben şöyle bir cümle kurayım mı? Sana şaşırtı bir doğum günü düzenleyeceğiz. Sürpriz? Çok teşekkür ederim. Sürprizin karşılığı şaşırtı mı olmuş? Hı-hı. Şaşırtı. Şaşırtaç mıydı yoksa? Şaşırtı. Şaşırtı mı? Ben bir şey hatırlıyorum. Bir şey nasıl taç oluyor veya tı oluyor onu bilmiyorum ben. Niye şaşırtaç değil de şaşırtı? Şaşırtaç galiba mesela, isim hali. Şaşırtaç yumurta mı? Şaşırtı yumurta mı? Mesela bulamaç denir ya. Hı hı. Mesela bulantı. Hiç bu ikisinin hiç alakası yok. Evet. Bulantı, bulamaç. Bulamaç mesela o şey. İsim hali galiba. Şaşırtaç da mesela sana yapılan doğum günü eğer seni şaşırtıya uğratırsa. Şaşırtıyorsa. Aa, oradan çıkıyor bu arada şaşırtı. Şaşırtıyorsa şey oluyor. Şaşırtmaç olur doğum günü. Anlatabildim mi? Doğum gününe şaşırtmaç. Bu tartışmalar uzayıp gizlediğim benim şey beni mesela. Ağlarken görürsen Ege niye ağlıyorsun? Doğum günüm şaşırtmaç oldu. Ne iş yapıyorsunuz? Sırtmaç. Nasıl yapıyorsunuz? Bulamaç yiyerek yapıyorum. Şaşırtmaç. Koyunlar nereye gideceklerini şaşırıyor. Her gün bir yeni bir şaşırtı. Peki. Mesela Fahir Önç. Radyoculuğun aksakallı isimlerinden biri. Usta. Sence Türk Dil Kurumu bu cümledeki hangi kelimeyi hangi kelime yerine tavsiye etmiş olabilir? Bir dakika bir daha alabilir miyim? Ben tahmin edebilir miyim? Bir daha söyleyeyim isterseniz. Boş konuşan. Aşk ne? Olsun Ege. Yani bugüne kadar benim hangi boş konuştuğum en ufacık bir aksakallı şey söyleyeyim. Çünkü Fahir Öncü tanımlıyor anladığım kadarıyla. Hayır değil öyle değil. Fahir Önç radyoculuğun. Doğayen. Tebrik ederim Fahir. Teşekkür ediyorum. Yani olması gereken kelime orada. Yani, oydu. İnsanın kendini bilmesi önemli. O açıdan da tebrik herkes ediyorum. Herkes bilebilse. Tırnak içinde konuşuyorum evet. Keşke. Tırnak içinde şimdi aksakallı ben mesela geçen gün rüyamda bir duayen vardı. Evladım dedi şey yap. Tabii. Duayen dede görüyorum ben rüyamda. Evet. Her gece dedeler geliyor rüyama. Korkunç bir şey. Bu arada Murat Bey hemen bir mesaj göndermiş. Mutfakta emmeçiniz çalışıyor mu sizin diye. Biliyorsunuz emmeçin ne olduğunu. Lavabo. Lavabo emmez ki. Aspiratör. Evet. Teşekkür ederim. Tekerlekli emmeç. Tekerlekli emmeç, tekerlekli şey ne derler ona? Tekerlekli. Elektrik süpürgesi. Elektrik süpürgesi zaten Türkçe olduğundan tekerlekli emmeç diye bir şey yok. Aspiratöre tekerlek takarsan tabii ki enteresan oluyor. Ya şimdi bunlar sonuçta öneriler bazıları tutuyor hiç. O listeye bir ulaşabilir miyiz bu arada? Bir bakalım bulmaya çalışalım bugün bir taraftan da. Bugün internette gördüm ben var yani. Yani bazı kelimeler var. Bazıları da dilimizde çok uzun zaman yer aldığı için onların yerini bunun Türkçesi budur diye öneride bulunmak kolay değil. Yani bir şeyler çıkarken piyasaya işte mesela MP3 çalar diye bir şey kullanmaya başladık. Ve tuttu o. Yani MP3 çalar diyor herkes. Ama mesela MP3'leri mesela MP3, MP3 diye girseydi dilimize, iki tane televizyon reklamı MP3 diye bir şey vurgulasaydı bize ve bundan 15 yıl sonra MP3 değil, bundan sonra MP3 diyeceğiz. Bu aletlerin adı da MP3 player değil, MP3 çalar olacak deselerdi zordu. Biraz erken davranmak lazım. Sürpriz içinde bir hiç yoktan herhalde bir 100 yıl kadar geç kalınmış olabilir mi veya 50 yıl mı desek? Ne kullanıyorlardı daha önce? Sürpriz. Yani daha önce sürpriz diye bir şey yoktu. Sürpriz diye bir şey yok muydu? Yoktu. Hiç mi 500 sene önce sürpriz doğum günü yapılmadı? Herkes eve girdiğinde zaten ışıkları söndürme diye bir dert yok. Elektrik yok tabii. Elektrik yok çünkü ortada. Herkes gaz lambalarını kısıyor falan. Gaz mı? Çok özür dilerim. Petrol gaz yok. Ürünlerini gaz herkes diyor. Mumları söndürüyor. Şey yapıyor. Meşaleleri saklıyorlar. Meşaleleri söndürüyorlar. Ondan sonra. Veya gündüz mü yapıyorlardı partiyi bilmiyorum ki. Kandiller falan filan. Ondan sonra nasıl yapıyorlar ki herkes elinde kandili yani sürpriz diyerek kandili de yakamazsın ki bir anda. Ha, sürpriz ne oluyor ya kim var içeride falan diye kılıçlar çekiliyor birileri işte evde birileri var falan. Bir de sürprizin ne demek olduğunu da bilmediklerinden Bizanslılar mı geldi diyerek şey yapıyorlardı insanlar. Yalnız sizin de tek sürpriz doğum günü deyince aklınıza karanlık bir yerden aydınlık bir yere dönüş olduğu ortaya çıktı. Ben son bir ayda yani tek sürpriz bu mu ya? İki kere sürpriz partiye katıldım ben. İkisinde de böyle mi? Başı o. Yani en başında öyle şöyle öyle yaptılar. İşte eşlerin haberi yok. Evet. Hanımefendilerin. Aynı gün mü oluyor? Aynı günde. Ha, iki farklı olay. İki farklı olay. İşte arkadaşlar eve giriyorlar. Işıkları kapat. İşte önce evde biraz sohbetler. Tam eve yaklaştıkları sırada işte yemeğe götürülüyor hanımefendi. Orada işte yemeler, içmeler falanlar filanlar derken işte bütün arkadaşları da hep bir bahaneler buluyor. Ya işte bu akşam gelemeyeceğiz biz falan filan gibi işte hani bir araya gelelim gibi bir şeyler yapacak olursa da herkes bahanesi hazır. Herkes evde bekliyor. Tamam. Ondan sonra telefonda bir şey geliyor. Uyarı gelince hemen ışıklar kapatılıyor. Evin içine saklanıyor. İşte geliyorlar. Evi tıkır tıkır açıyorlar. Ses işte nefes sesi bile çıkmıyor evden. Ondan sonra tam içeri girdikleri zaman sürpriz. İki kere yaptım ben. bayağı da profesyoneldim yani. Bu son derece güzel bir uygulama. Bahsettiğin şey için eğitim almış mıydın Fahir? Çünkü gayet de zorlu bir şeyden bahsettin. Profesyonelliğe yani ulaşmışsın. Yapılıyor mu dedi Oktay da son bir ayda iki kere katıldığım için yani gayet de güzel yapılıyor. Böyle listeleri buldum bu arada. Hı. İsterseniz bir göz atalım yeni kelimelere. Çok bunlardan olur. Bazılarının tutacağı... Hepsine tek tek bakalım bence. Çok net. Tamam. Amblem. Amblem. Logo olmaz. Sembol. Sembol olmaz. Belirtke. Tutar mı tutmaz mı? Belirtke. Hı hı. Efendim, mesela siyasi bir partisin. Partimizin belirtkesinde de görüldüğü gibi burada bir ne olur şimdi başka bir partiye olmayan de gönderme bir parti olmasın da. Eskiden vardı. Burada babamın resmi var. Gördüğüm gibi. Bu belirtkede. Bu belirtkede olduğu üzere. Geçiniz. Zor gibi sanki. Anchorman var. Anchorman'ı kullanıyorlar mı? Ben Ali Kırca'nın kullandığını biliyorum. Ali Kırca ile Anchorman kavramı girdi. Zaten o kelime eskidi gitti galiba. Yok zaten 3-4 kişiye kanalımızın şey. Anchorman'ı falan demiyorlar. Ana haber sunucusu, haber merkezi başkanı diye. Zaten TDK'nın önerdiği kelime de ana haber sunucusu büyük ihtimalle. Aspiratör Emmeç. Bana uyar. Aspiratörün davlumbaz diye bir ismi yok muydu eskiden? Davlumbazın emme özelliği yani herhangi bir... Sıfır gibi midir? Herhangi motorsal bir özelliği yok. Oradan bacanın çekmesi. Bu yeni mi? Kendi imkanlarıyla. Bu liste? Bu yeni. Bence emmeç bak tutar. Emmeç tutar mı diyorsun bence sen? Bence tutar ya. O gün de emmeci açık bırakmışım. Yani bazı kelimeler... Ruhumu emdi. Vallahi o kadar başım ağrıdı ki. Bazı kelimeler insana böyle bir şey de verir ya kullandığın zaman. Hoşuna giden. Fil hakika mesela. Kullanmak için o kadar zaman bekliyorum bulamadım. Kadir Şinas mesela ne kadar beni... Şu anda örnek verirken bile mutlu oluyorum. Yersiz kullanmama rağmen. Çok yerinde olmamasına rağmen daha doğrusu. Yani bu kelimeler böyle bir kullanıldıkça insana böyle bir şey yapar. Rahatlatır. Emmeç de öyle gibi geliyor bana. Emmeç. İyi. O cümleyi kuracağım günü hasretle bekliyorum. Kimse anlamazsa, şaşkın bakarlarsa aa tamam ben hemen kapatıyorum falan derim mesela. Emmeç açık kaldım falan diye kullanırsan. Gerçi ben hayatımda aspiratörü de kullanmadım. Şimdi öyle düşününce. Ne diyorsun pardon? Aspiratörlü cümleler kurmuyorum. Ne? O konuyu bir şekilde mısın? Aspiratöre getirmiyorum. Nasıl bir insan hayatında her gün aspiratör kelimesi? Aspiratörlerimiz nerede? Mutfak... Aspiratörlerimiz şurada. Herhalde mutfak malzemesi satanlar kullanıyoruz. Mesela işte evde kızartma yapılıyor. Evet. Evde kızartma yapılıyor mu? Önce oradan başlayarak istersen yola çıkıyor. Ara ara yapıldığı zaman. Ara ara yapıldığı zaman. Diyelim ki emmeci açmadılar. Hı-hı. Eve girdim bir koku. Bu ne kokusu? Kızartma yapıyorum. Yahu. Şeyi açmadınız mı diyorsun? Yoksa orada kullanacağın cümle yahu emmeçi açmadınız mı? Emmeç ne içindir? Bu tür şeylerde kullanılmak içindir. Şeyi diye bir kelime kullanıyorum ben böyle anlarda. Yani şey, şeyi açalım falan. Şeyi açarız o kokuyu alır deyince zaten anlaşılıyor. Herkes ama o kadar zeki olmayabilir. Bunu söyleyeyim ben. Anlayacak kadar diyorsun değil mi? Yani. Bazıları çünkü parfümü açıyor. Evet parfümü açarsak. Şey olabilir. Ve ışıkları açıp kapatıyorlar kokuyu alsın diye. Ne kadar mesela, saçma bir şey. Ben mesela öyle bir şey olsa kapıyı açarım. Tabii kapıyı doğrudan. Da açarım. Vallahi doğru söylüyorum. Kapı yerine şeyi kullanmak daha bence... Şey açsanız kapıyı mı? Yok pencere ne? Ne olabilir? Mum yak. Çünkü o da kokuyu alır derler. Gerçi 8 kere dedin demin Ege. Aspiratör kullan, bundan sonra kullan. Sen de kullan. Hiçbir zarar gelmez. Arka arkaya. Bir ara böyle arka arkaya söyledin. Hatta o çok güzel oldu. 4-5 tanesi arka arkaya. 8 kere aspiratör dedin. Türk Dil Kurumu TDK Başkanı Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalın bu arada ilk programlarımızdan birinde konuğumuzdu. Evet. Kuzenle kuzin arasındaki farkı anlatmıştık. Evet bize. Kuzen kuzin ve bir kelimenin ne kadar kişi hakkında bilgi verdiğiyle ilgili sohbetimiz olmuştu. Hemen bir emir vaki de yapmıştık stüdyomuzda ağırlayalım diye. Aslında tam zamanıdır. Gelse şimdi bu kelimeler üstünden konuşsak sonuçta bunlar öneridir. Ne kadarı tutuyor, nasıl çalışmalar yapılıyor işte ne bileyim emmeç yerine emici denilmemesinin sebebi nedir yani işte emişko da olabilirdi daha sempatik olsun diye niye yani onların bu ekleri aslında bize öğretmiyorlar dil bilgisinde bu yapım ekleri falan filan gibi böyle bir basit şeyi öğreniyoruz evet. Hepimiz ama ki ben hani bugünkü sohbetimize bir gönderme olarak TSC'ciydim yani güzel bir dil bilgisi eğitimi aldım ama işte niye emmeç olunca kelimeyi nasıl bir şekilde üretmiş oluyoruz? Bunlar da yapım eki. Emici olunca ne oluyor da emmeç olunca ne oluyor? Bunlar arasında farklar, incelikler bize öğretilmedi. Emici orada biraz eylemin şeysi var. Kişiyi mi anlatıyor acaba yani emici? Yani hayır emici dediğin hani... Emici bir şeyi gösteriyor. Emmeç o şey. Yani gösteriyor derken. Evet, yani şuradan biraz... o senin dediğin belirtke gösteren şey. Ben biraz MFC olduğum için amblem şu olaylara yapamam. Amblem değil. Neyse, banlio. Banlio. Banlio'nun karşılığı bence çok güzel. Tutar mı tutmaz mı bilmiyoruz, zaman nedir gösterecek ama yörekent. Zaten banlio çok kullanılmıyor. Ama banlio hiç kullanılmıyor. Hiç kullanılmıyor. Ne deniyor? Banlio dediğinde. Ha, aslında kullanılıyor galiba ya banlio. Yok, banlio ben hep yurt dışında şey yapıyorum yani işte. Hep yurt dışında rastlıyorum. Hep yurt dışında rastlıyorum. Suburb deniyor işte. Suburb, banlio. Bu arada kelimelere Türkçe karşılıklar en yoğun olarak tıpta var. Tıpta çok güzel yapmışlar yani. Her şeyin tıkır tıkır Türkçe karşılığı var ve doktorlar Türkçe söylüyorlar bunları. Yani Latince ne Türkçe okunuşu gibi söyleniyor diye. Sadece yok, hayır, Latince terimler değil de işte yeni teknikler falan filan, mesela işte BT diyorlar mesela. Bilgisayarlı CT mesela İngilizcesi onun. Bu doktorluk dizilerinden biri diyoruz. Hemen o BT diye BT'sini çekelim falan filan gibi şeyler var. Bypass kelimesine Türkçe önerilen köprüleme büyük ihtimalle tıp dünyasında kullanılır. Bence bak bu tutar. Köprüleme. Köprüleme tutar. Ameliyatı. Zaten bu tip sektör şeyleri daha kolay tutuyor. O sektörün içindeki uzmanlar kullanırsa hemen tutuyor. Yani bir iki hasta duysun bunu, köprüleme. Köprüleme ameliyatı olmuş bizim Necati abi diye. Köprüleme ne ya? Şaşırmayacağı şeye şaşırıyor ama ilk duyuşunda. Ondan sonra hemen yerleşiyor. Aynı şekilde galiba medyanın kullanması da çok önemli bunu. Yani o demin dediğin MP3 çalarlarda hakikaten şey deseydi, MP3 falan diye böyle tanıtılsaydı öyle gidebilirdi. Medyanın ne kullandığı da önemli. Ana haber sunucusu dendi mesela. Ana haber sunucusu zaten var olan bir şey gibi geliyor bana. Ben onu zaten hiç kullanmadım. Anchorman. Yani çok bir şeysi de yok. 3 kişi için kullanılıyor zaten. O 3 kişi de kullanmadığı zaman. VTR yerine bir şey tavsiye etse aslında Türk Dil Kurumu var, bence. Var. Var mı VTR? Evet. Şimdi şöyle şeyler de var. Aslında bir kurumun 78. kuruluş yıl dönümü kutlanılmış. Orada bir konuşma yapmış Profesör Doktor Şükrü Haluk Akal'ın. Şöyle demiş mesela, kamuoyunda bilinenin aksine Türk Dil Kurumu'nun bazı harfler üzerindeki şapka işaretini hiçbir zaman kaldırmadığını açıklamış. Çok oturgaçlı götürgeç, ulusal düttürü gibi sözcükleri de hiçbir zaman türetmediğini belirtmiş. Bunlar bu işin esprisi, hemen bu yapılıyor ya, çok otur. Bir de ne vardı? Gök konuksal, öyle hostesler için bir kelime falan vardı. Şimdi şapka işaretiyle ilgili şöyle bir durum var. Sen şapka işareti yapmayı biliyor musun şeyde? Ben çok... Word'de. Word'de şapka işareti. Sen biliyor musun? Sembollerden mi seçiliyordu? Yok, bilmiyorum galiba. İşte o yüzden zaten kullanılmıyor. E canım, 15 sene öncesinde şey değil. Yok muymuş? Ben şöyle söyleyeyim. Fahir Mehte yazılırken Fahir'in A'sının üstünde uzatma işareti vardır normalde. Tamam. Ve ben hep öyle yazıyordum ilkokuldayken. Çünkü babam bu konuda hassas olduğu için ben de bir şekilde hassas olmuştum. Ve hakikaten de zevkli de bir tarzıdır. Böyle bir sadece yazı değil de bir süsleme sanatı, böyle bir havalı bir şeymiş gibi geliyordu. Sonra işte ben ortaokul yıllarındayken birden bu işte kullanılmıyor, kaldırıldı falan gibi. Hatta bir ben yazmıştım, yazdığım şey birisi tarafından silinmişti, bir öğretmenim tarafından, kullanılmıyor artık şeklinde. Ondan sonra da kullanmamaya başlandı. Ama yani bu bahsettiğimiz şey 20 sene öncesinde. Yani o zaman bilgisayarda Word'dü vesaireydi gibi şeyler yoktu. Yani sadece bilgisayarın yazım sıkıntısı nedeniyle... Ben anlamadım. Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Bana da birisi öğretmişti. Bundan 3-4 yıl önce öğrendim. Nasıl yapılıyor? 2 ile yapılıyor. Kontrol ve Shift'e mi basıyorduk? Bilmiyorum. Shift'in Türkçesini bilmediğim için şu anda... Kaydırak. Shift dedim. Kaydırak mı? Oktay yeni buldu. Bir dakika, bir deneyeyim bir tarafta. İnsanlar onu bilmiyorlar. Öyle klavyede görünen bir şey değil. Ona basıyorsun, hiçbir şey görünmüyor. Ondan sonra bastığın A şapkalı çıkıyor. Bu bilinmediğinden insanlar sağda solda görmüyorlar. Ben şapkaların kalkmasının en önemli etkeninin bu olduğunu düşünüyorum. Hatta o şimdi Mahkum filmi vardı ya. Mahkum'daki şapka işareti yok diye Hakkı Devrim yazmıştı köşesinde. Ondan sonra filmin senaristi, unuttum eski oyuncu filmde de Levent Kazak. Levent Kazak. Hakkı Devrim'e hemen böyle bir şey göndermiş. Ben sağda solda görmüyordum zaten. O yüzden yazmadım. Bir taraftan nasıl yazacağımı da bilgisayarda bilmiyorum diye samimi bir cevabı vardı. Hakkı Devrim'e yazdı. Oradan tahmin ediyorum. Gerçekten de kolay kolay yapılan bir işaret değil. Pratik de değil ama şimdi... Canım bir tane tuş koyarsın, orada bir sürü şey var. Sanki gerekli gereksiz bir sürü şeye koyuyorlar. Bir tane şapka koymanın ne kadar bir sıkıntısı olabilir ki? Bir tane tuşu ona atıyorum ben. Ona shift'le bastığın zaman harfin üstüne şapka koyacak. Ne koyacakları da belli. I'nın üstüne koyacak, U'nun üstüne koyacak, A'nın üstüne koyacak. Odur yani. Ben şimdi şurada bir deneyeyim de bakayım doğru yazıyor muyum hala. Ctrl Shift 2. Şu anda deneysel bir süre. Olmadı. Shift 3. O yok, zaman yok, onu bir dener değil. Misin? Yok, Shift 3 değil. Ege'cim bir dener misin? Ben şimdi misin? Deneyeceğim. Tamam, Shift 3 dene. Bir de bizim hatırımızı kırma Ege yani. A. Evet doğru. Tamam, benimki neydi ya? 2. Teşekkürler. Ha, benim dediğim başka işaretmiş. Tamam, Shift 3'a. Shift 3, ondan sonra harfi yazıyorsun. Shift 3 yazıyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Aman ben yanlış bir şey yaptım, ne oldu falan, bilgisayar mı bozuldu diye düşüneceksin. Sonra bir A'yı 1 yazıyorsun ve şapkalığa çıkıyor. 3'ün üstünde zaten o şapka işareti yok mu? Hı hı. E var, tamam. Atamışlar adamlar, hiç bu kadar sıkıntıya gerek yok. Şimdi bakalım başka neler var? Yeni kelimelerimizi tanımaya devam edelim. En son bypass köprüleme tutar. Tutar, bence tutar. Dediniz. %80 aşı tutar. Billboard. Billboard. İlan panosu. Tahmin ediyorum. Yok değil. Billboard. Gerçi Türkçe değil o. İlan değil. Ne olabilir? Billboard bir alabilir miyiz? Duyurumluk. Duyurumluk. Bir duyurumluk bir şeyimiz var mesela. Duyurumluk. Duyurumluk. Yani böyle şimdi sanki. Bir kere bir kelimenin tutması için biraz da... şey olması lazım. Bir kere kısa olması lazım. Yani bir kelimenin Billboard'da kısa değil ilk ama. Dilimizdeki hali, daha doğrusu hani yabancı kökenli falan filan ama Türkçe'ye ilk giriş halinden daha uzun bir önerim varsa bir kere zaten şansını zorluyorsun aslında. Kısacık böyle biraz daha hızlı ya artık konuşmalarda kısa kısa kelimelerle hemen her şey kısaltılarak falan konuşulurken harf olarak, hece olarak daha uzun bir kelimenin eskisinin yerine geçmesi biraz zor gibi geliyor. Bir taraftan da şey var. Ne derler? Billboard da çok oturmuş bir kelime. Belediye billboardlarını kiralıyor. Belediye duyurumluklarını kiralıyor demek. Belediyelerin işi mi o zaman? Duyurumlarımızın falan. Duyurumluk aslında duyurum şey. Duyurum da değil. Duyurumluk. Duyurumluk işte. Zaten hani öyle bir şey olması lazım. Bu da işte hani ben Emişko dedim ya. Emmet yerine. Duyurumluk da böyle bir hani tadımlık gibi bir his veriyor bir taraftan. Hani sempatik ya da doyumluk olmuş gibi bir şey geliyor yani, benim de aklıma. Böyle yiyecekle ilgili bir şey gibi geliyor duyurumluk. Yani böyle bir sempatik olmuş ama ya işte o biraz zor duyurumluk. Yani dile bir kelime girerken bir de tam anlamıyla bir şey kelimeyi tam anlatmıyor. Ya daha doğrusu nesneyi, durumu, neyse karşılığı onu birebir anlatması gerekmiyor gibi geliyor bana. Aslında şimdi hepimizin bu aralar çok kullandığı bir kelime var. Çok popüler oldu. Çok da şeyi karşılıyor. Argo kabul edebiliriz aslında o kelimeyi ama işte adam yayınlarımızda söylüyoruz. Yok, çakma. Evet. Çakma mesela imitasyonun argo, evet, tam karşılığı. Ama işte imitasyon burada şey olsa yeniden üretilmiş, benzer üretilmiş falan gibi, benzerti falan gibi böyle bir karşılık. Evet. Ama çakma bir anda dilimize yerleşti işte. Yani çakma Madonna diye başlamıştı bir popçu, bir başka popçuya öyle çok demişti. Çok tanesine o çakma kelimesi çok vardı, kullanılıyordu. O zaman patladı ama. Patlama yani patladı. Oydu. Yani çünkü o magazinde yer aldı. Ondan sonra işte Çin şeyleri, bunlar Çin çakması falan filan diye kullanıyorlar ama Billboard için de öyle. Yani işte çakma tek başına baktığınız zaman hiçbir anlamı yok. Duyurumluk gibi ne olduğunu çok ifade etmiyor ama bir sokaktaki adam çakma deyince bir şeyin imitasyon, taklit olduğunu hemen anlıyor. İşte türetme kelimelerdeki zorluk bu zaten. Mesela bir elmayı düşünelim. Elmayı hiçbir zaman şeyle anlamlandırmıyorsun. Böyle tadıyla isminin bir alakası yok. İşte ne bileyim böyle bir görüntüsüyle yine elma kelimesinin bir anlamı, böyle bir bağıntısı yok. Aynı şekilde... Ha, sıfırdan kelime öğretme diyorsun sen. Evet yani bunlar da öyle aslında. Ama işte yani böyle bir... Çakma da öyle. Yok, çakma şeyden geliyor. Neydi? Bunları yani argo kısmı o. Bunları müşterilere orijinalmiş gibi çakıyoruz. Gibi hani böyle biraz yutturma falan gibi bir şeyden. hatırlarsa. Geliyor. Original Turkish Imitations diye bir şey vardı. Ona benzer. Side'den hatırladığım askerlikten. Ona benzer bir şey. Senin dediğin sıfırdan kelime üretilsin dersen de o zaman Türk Dil Kurumu oturup her şeye jingo diye kelime mi üretecek? Onun tutması daha zor zaten ama yani böyle oturursa da tam oturur. Yani mesela benzer bir örnek olacak ama meyveler sebzeler üzerinde çok güzel oluyor bu. Biberin niye biber olduğuna dair en ufak bir açıklama yapamazsın kelime olarak. Yani biber ama biber deyince hatta uzun ince bir şey geliyor insanın aklına. Bibere yakın bir şey geliyor eğer direkt biber gelmezse. Bizim mesela öyle bir arkadaşımın arkadaşı vardı. Bamya diye çocuğu bamya'ya benzettikleri için sima olarak yani bamya'ya benzettikleri şöyle bir alt anlamı derin anlamları yok. Bamya'ya benziyor diye bamya derlerdi çocuğa. Bamya'ya benzeyen adam. Arkadaşlarım bir daha gözden geçirmeni dileyelim. Fırsat bu fırsat diyerek. Yani o yüzden bence bu türetme kelimelerin zorluğu biraz da bu. Zor tabii. Yani bir şekilde ikna etmek lazım o kullanacak olanları. Ben bir taraftan da yani bu Türk Dil Kurumu'nun bu yeni kelimelerine biraz hani ön yargıyla yaklaşıyoruz. Çünkü şey hakikaten yabancı geliyor. Bazıları yadırganan kelimeler oluyor. Ama o kadar zor bir iş yapıyorlar ki yani evet. Yeni kelimelere Türkçe karşılık bulma meselesi. Ben zamanında böyle bir yazı da yazmıştım bununla ilgili. Orada değindiğim konulardan biri dünyanın dört bir tarafında gelişmeler oluyor, şeyler oluyor, icatlar oluyor, moda kavramları çıkıyor, değişik. Her sektörde var canım, tıp, moda. İşte tıp var, moda var, müzikte bir şeyler var, teknolojide devamlı şey oluyor ve hepsine karşılık bulmak gerekiyor. Bir de bazı şeyler var. Onlar en zor kısmı işte ürünler şey oluyor. Artık böyle bir markaların şey haline gelmesi işte jenerik hale gelmesi onun başka işte kahve için işte efendime söyleyeyim. Özel bir kahve markası. İşte bir mendil için, kağıt mendil için vesaire bir çeşit için. Söyleyin isimli, onun isimle karşı. Yani öyle şeyler var ve çok ciddi şey. Şimdi mesela biz bunu gazetede bir haber olarak gördük. Bu kelimeler bundan sonra bunlarla üretilsin diye ama işte milyonlarca dolarlık reklam bütçesi olan bazı şirketler reklam kampanyalarıyla kafamıza bir takım kelimeler yüklüyorlar ve onun karşısında çok cılız bir ses olarak duyuluyor Türk Dil Kurumu'nun sesi. O yüzden çok zor bir iş, hakikaten çok zor bir iş ve şey şansı da yok yani bu kelimeler kullanılacak. Siz eğer hala yazılarınızda belirtge yerine amblem yazıyorsanız hapislerde sürüneceksiniz gibi bir yaptırımı da olmadığından sadece böyle bir dikkat çekme. Hapis cezası mı gelsin diyorsun? Yani bir çaresi yok işte diye böyle korkunç bir şey olacak. Ben geçenlerde bir yazı okudum. Betik betik betik betik diye bir şey yazmış yani. Bu bir Anadolu betiğinde böyledir falan filan diye. Ve merak da ettim yazıyı ne olduğunu. Daha doğrusu koca 2-3 sayfalık bir böyle bir makale tipi bir şey. Çıkartamadın mı? Çıkartamadım. Betiğin ne olduğunu? Çıkartamadım. Sen biliyor musun? Anadolu betiği. Hı-hı. Yok canım. Diğer yani betiklerde şöyledir falan filan diye. Çok sonra kültür olduğunu anladım. Yani bir böyle bir şeyle karşınıza çıkınca çok da garip oluyor. Turizmin mi karşılığı var mı? Turizmin bilmiyorum. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı betik ve başka bir şey olacak yani öyle bir şey çıkıyorsa. Ya bunlar çok zor şeyler. Hakikaten çok zor, zor şeyler ya. Ama bazı da oluyor şimdi mesela. Şimdi şey gibi gelmiyor ki işte 5 kişi bir masanın etrafında toplanmış. Evet. Dosyamız geldi. Ne dosyası? İşte moda dosyamız var. Orada yeni mesela kruvaze. Nedir kruvazenin karşılığı? Söyle bana. Kruvazenin mi? Hı. Kruvazenin üstten ilikleme. Üstten iliklemeli. Üstten iliklemeli. Hepsi üstten iliklemeli. Şimdi üstten iliklemeli diye bir şey yok. Goblen. Bunun karşılığını nasıl vereceksin? Bilmiyorum ne olduğunu. Veya ona göre veriyorum. Goblen neydi? Anlat bana ben sana söyleyeyim kelimesini. Ha? Goblen böyle çiçekli çiçekli bir kumaş oluyor ya. Çiçekli kumaş işte. Tombul çiçekli kumaş. Tombul çiçekli kumaş. Her çiçekli kumaş da goblen değil yani. Öyle de bir ayrı şeysi var. Yani zor işte iş zor hakikaten. Bazısı tutuyor bilgisayarla ilgililer. Hepsi tuttu mesela. Kimse kompüter demiyor bilgisayarına. Ama o ilk öyle girmiş zaten hani birisinin aklına birisinin bilgisayar diyerek kompüter olarak birileri de uğraştı kompüter diye kompüter. Uğraştılar tabii de. Hayır sonra PC dendi işte işte bir ara işte dizüstü laptop. Bilgisayar çıktıktan sonra PC dendi. İşte dizüstü çıktı ama o zaman da laptop, desktop vesaire gibi konuşmalar geçiyordu ama şimdi masaüstü bilgisayarı ve işte şey diye çıkıyor. Tuttu yani, çok da güzel. Çok da güzel. Yerinde en başarılı örnek canım. En başarılı. Sektör en güzel bir şekilde oradan kullandığında oluyor. Hocamızın ismini bir kez daha hatırlatalım ya. Oktay Sinanoğlu değil miydi? Oktay Sinanoğlu değil. Hacettepe Üniversitesi'nde hocamız ama. Tamam. Bütün yani bu biraz öngörüyle ilgili bir şey. Sadece Türkçe bilgisi değil. Yani bir alet çıkıyor ve bu alet yarın öbür gün her alanda karşımıza çıkacak. Bununla bugünden oturup isim koyarsak Türkçe olur. Çünkü bilgisayar kelimesi dilimize girdiğinde daha bilgisayar hayatımıza girmemişti. Öyle bir durum da var. Yani günlük hayatta çok yoktu. Herkesin evinde bilgisayar yoktu. O yüzden o adamlar bilgisayarlarını alırken bilgisayar kelimesini bilerek aldılar. Bilgisayar istiyorum diye aldılar. Yani bir PC alabilir miyim, bir kompüter alabilir miyim deyip de ondan sonra evinizdeki kompütere bilgisayar diyeceksiniz denmedi. Dur bakayım efendim buradan. Aydın Köksal. Kompüter de çok. Hacettepe Üniversitesi'nden. Hacettepe diye hatırlıyorum. Hacettepe Bilişim Mühendisliği'nin kurucularından. Bilgisayar, donanım, yazılım bunlar gibi birçok kelimeyi bulan adam. Çok güzel de bulmuş. Ama kompüterde İngilizce olarak karşılığını tam olarak vermiyor yansıdı cihazın. Öyle düşünecek olursan o da biraz uyduruk bir kelime olarak düşün. Yani kompüter dediğin şey yani compute'dan geliyor. Nedir compute? İşlem yapmak değil yani mi? İşlem yapmak. İşlemci de tam olarak karşılığı değil. Hesaplamak desen tam yine karşılığı değil. İşte aslında Türkçe karşılığı bilgisayar dediğin hani onun da tam karşılığı değil ama güzel şeyini veriyor kullandığın bilgisayar zaman. Bilgisayar bence daha başarılı kompüterden yani zaten. İşte kelime bence de. Yani kelimenin olarak geleceğini biraz daha güzel nasıl diyeyim öngörmüş diyebiliriz. Eski bilgisayarlar sadece bu işlemi yaparken yeni bilgisayarlar bilgi sayıyor işte. Bir de çok birebir kelimeye bakarsan öyle gidiyor. Demin söylediğim şey bilgisayarda da var mesela. Kullandığın zaman içine sinesine kullanacağım bir kelime. Yani ama onu öyle öğrendik. Fonetik açıdan da güzel geliyor kulağa. Aslında onu söylemeye çalışıyorum. Yani evet işte içine sinesine derken böyle soyut soyut anlatma yerine yani fonetiği çok güzel. Ritmi var ritmi, kelimenin ritmi, kendince bir fonetiğinde bir Türkçesini bulursanız yani. Evet onu da bak aslında doğru söylüyorsun. Bari. Kulağa hoş tını. Gelin. Tınıs. Yok tını, tını sound'tu. Sound tını mı? Sound tını. Tını denmiyor da sound deniyor. Hoş tınılar bu yeni kasetimde değişik bir tını kullandım. Sound'un üzerinde çok uğraştık. Hayır kızım güzel, mesela soracaksın ben tınınızı değiştirdiniz mi? Ya da bu albümde tınınız değişmiş. Ne söyleyeceksiniz? Tınının diyerek. Ama ben müzisyenlerden şey lafını duydum. Çok da havalı oluyor. Sound mu? Yok tını. Abi bak büyük gitarları biraz daha açalım. Güzel tınlıyor bak. Diye böyle bir şey var. Ya davullar falan hepsi bir arada iyi evet tınlıyor. O çok farklı tınlıyor abi falan diye konuşuyorlar onlar aralarında. Güzel kelime. Tını aralarında da çok güzel kelime. Bence. Chip, yonga. Bu zaten eskiydi. Kullanan kullanıyor. Yonga mı onu bilmiyorum bak. Mikro yonga mesela. Mikro yonga. Mikro niye mikro? Bilmiyorum mikro yonga küçük yonga zaten. Mini minnacık yonga. Küçük yonga, büyük yonga. Mikro çupi, mini minnacık yonga. Anladım. Dinleyicilerimize de soralım bu kelimeler hakkında ne düşünüyorlar? Rahatsızlık duydukları kelimelere yani daha doğrusu öneri bekledikleri kelime var mı? Yok mu? Çünkü sonuçta aslında bu iş sadece TDK'nın işi de değil. Öyle bir gerçek de var. Kelimeleri, Türkçenin yeni kelimelerini Türkçeyi kullanan herkesin bulma hakkı var. Sevilirse o kelimeler. Aydın Hoca'nın örneği işte. İşte kullanışıdır. Yani siz ne hangi lisansla hangi yetkiyle bu kelimelere karşılık üretiyorsunuz diyecek durum yok. Çok saçma sapan konuşulan hiç anlaşılmayan bir adam olursunuz. En kötü ihtimalle. Burada betiklerden hiç bir şey bulamadım. Betik mantarı var mı diye kütüphaneyi dolaşmak zorunda kalabilirsin ama şey olur. Kütüphaneyi değil de şey enteresan süpermarkete. Toplu iğne. Çok enteresan gelmiyor mu? Toplu iğne. Hani kafasındaki o küçücük bir şeye de top diye ifade etmek yani enteresan. Toplu iğne diye hani küçükken şey yapsan işte onu ya da çok böyle uydurmama lazım. Toplu iğne deyince böyle daha şişman olan bir iğne gibi bir şey geliyor benim aklıma da. Hiç böyle de düşünmedim ben. Öyle de çok düşünmemek lazım galiba bazı kadar. Ya o öyle kabul ediliyorsa öyle üzerine çok fazla kafa yorarsa hani bir yabancıya mesela Türkçe'yi öğretirken toplu iğneyi anlatmak biraz sıkıntı yaratabilir insana. Evet tabii doğru. Telefonumuzu tekrarlayalım. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetlere katılabilirsiniz. Bu yeni kelimeler hakkında siz de görüşlerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Bunun yanında beraber ve solo sohbetler@gmail.com adresine de elektronik postalarınızı gönderebileceğinizi hatırlatalım ve yeni kelimelerle devam edelim. Geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Çok heyecanlıyım ben. Emmet, Belirtke. Evet. Zaten konu sonunda bir test yapılacak herhalde tahmin Dart. Ediyorum. Dart mı? Hı hı. Aa bak onu Dart. Dart oyunundan bahsediyoruz değil mi? Başka bir şeyini söyle. Dart'ın ha? Oyunu. Dart Vader. Mesela bu gömlek bana Dart. Doğru. Oyunundan bahsediyoruz o zaman. Dart oyunundan bahsediyoruz. Biz neyi bulmaya çalışıyoruz ya? Yeni kelimeyi mi bulmaya? Dart'ın Türkçe karşılığını. Ok olması lazım. Güzel bak, gidiyorsun. Bence oklu bir şey ok. Kesin olması, hedef olması lazım. Bunu görmedim ben. Hedef tahtası gibi bir şey olması lazım. Oksu hedef. Hedef için bir şey yapmıyorum. Ya biraz bari tiyo verdi. Oktan devam edelim. Ok. Başında ok mu var? Ok var evet. Okla başlıyoruz. Hı hı. Oklu tek kelime. Aha. Böyle oklu oyun falan filan değil. Ok 3. 3 oklu oynandığı için olmaz. Olmaz o tahtanın. Aslında senin dediğin çok daha güzel isimmiş buradaki de. Ok 3 değil de 3 ok deselerdi mesela. Çok daha güzel olabilirlerdi. Yani daha bence hadi nasıl 3 top bilardo var. Evet. 3 ok deselerdi çok net olabilirdi. Oklama Dart'ın Türkçesi. Beyler biraz oklayalım. Daha sınıfta, önce de sınıfta öğretmen oklama yaptı gözüme geldi gibi bir durumda ortaya çıkmıştı. O zaman bundan cesareti olarak biraz biberleyelim. Bu hamurları oklamayla açtım. Örnek vermek. Yani hamuru oklama açtıktan yemek. Sonra bazen oklama yapmak gerekir hava alsın diye. Yok çünkü ben hamuru açılma aşaması. Açılma aşaması. Oklama yerine kullandım. Dert oklama da zorlu kelimelerimizden biri olacak oklama, gibi. Oklama bak mesela güzel kelime aslında. Oklama mı? Ama çok başka şey çağrıştırıyor. Ama o da federasyonu var mesela. Yani evet. Okçuluk ve oklama federasyonu. Çok başka şeyler. Iş. Yoklamayı çağrıştırıyor. Oklamayı çağrıştırıyor. Duayen aksakal. Bunu gördüm ben. Büyük usta falan deselerdi yani. O aksakal, Kayahan'a gider. Kayahan'dan izin almak lazım onun için. Bir de şey var yani cinsiyetçi bir kelime değil mi aksakal? Ya yani bir sakal olması lazım. Ya da yaşlı bir hanımefendi de ya, çok bakımsız olacak ve o sakal olacak. Aksakal aslında olur. Doğru söylüyorsun ama orada sakal cinsiyeti belirten bir şey olmadığı için doğrudan. Hayır eskiden gelmiş bir kelime olsa hani mesela şimdi... Bazı kelime hani bilim adamı, bilim insanı gibi şeyler var. Bilim adamı üretildiğinde kadınların hiçbir zaman laboratuvara girip bir şeyler yapacağı düşünülmedi falan diyebiliriz ama bu kelime yeni ise cinsiyetçi şeylere biraz uzak durma şansımız var. Ama aksakal mı, aksakallı mı? Aksakal. Aksakalsa o zaman şey olmayabilir. Yani aksakallı diye tavsiye edildiyse o zaman doğrudan akla şey geliyor. Aksakallı bir dede. Yani bir erkek geliyor dedeler. Ama aksakal çok şey olmayabilir yani. Ya aksakal. Yine fark etmez ki yani sonuçta ortada bir sakal var. Sakal da kadına yakışan bir şey olmadığına göre çok özür dilerim. Hakikaten ben bu işte ustalaşacağım. Yarın öbür gün bana aksakal diyecekler. Ben en iyisi amatör olarak kalayım diyebilir pek çok kadın girişimci. Öyle bir risk de var yani. Yarın öbür gün aksakal Ebru Hanım geliyor diye. Ya öyle alakası yok efendim gördüğünüz gibi yani öyle bakımlıyım falan demek durumunda kalacak. Şimdi bazı yabancı kelimelerin de dilimizde olmasının sebebi o kelimeler biraz daha böyle sohbete bir ayrı hava katıyor. Kullanan kişi için. O kişinin aslında bir insan bir yabancı kelimeyi kullanmayı bilinçli olarak seçiyorsa ya kendini başka türlü gösterme derdi var ya kültürüyle ilgili bazı dertleri var. O yüzden tercih ediliyor bu tip şeyler herkesin. Yok derdi olmadan da öyle kullananlar var. Çünkü öyle biliyor. Bir dert tası, öyle biliyor. O ortamda kendini o şekilde daha iyi ifade ediyor diyelim. Ozan Kaya Delen'e bir kulak verelim. Ozan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Ozan Bey. Neredesiniz şu anda? Şu anda ODTÜ'ye park ettim. Park ettiniz. Ne iş yapıyorsunuz evet. ODTÜ'de? ODTÜ'ye yemeğe geldim. Yemeğe geldiniz. Gündüz evet. Neredeydiniz? Gündüz bir yatak fabrikasında çalışıyordum. Bütün gün yani bütün gün çalışmadan yattınız. Bunu kibar bir şekilde ifade ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Öyle de denebilir. ODTÜ'de ne yiyeceksiniz? Çok ayıptır sorması. Kumpir yiyeceğim. Of. Evet. Bu sıcak havada kumpir mi yenir? Vallahi midenize oturur. Yok yok. O kumpirler mideye oturmuyor falan. Ter içinde kalırsınız. Yani şey, içeriden alınıp dışarıda rahat rahat oturarak yenebilecek bir şey olsun. Dışarıda diye yenen kumpir. Ha. Doğru söylüyor evet. Ozan Bey. İçeri kumpiri, dışarı kumpiri diye ayrılır zaten. Anladığım evet, kadarıyla Ozan Bey dış kumpircilerden. Dış kumpircilerden ama iç yatakçılardan diye biliyorum ben. Dış evet, kumder. Evet. Dış kumpircilerden. Bir şey soracağım. ODTÜ mezunu musunuz? Evet. Ha, yani mesela bazen atıyorum mesela Bilkent mezunu oluyorsunuz. Bilkent mezunsunuz ama kumpir yemeye ODTÜ'ye geliyorsunuz. Olabiliyor. Öyle yok, şeyler. Yine bir iç espriyle devam etti programımız. Evet. Ozan Bey buyurun. Ben bu DART'ın Türkçeleştirilmesine itiraz etmek için aradım aslında. Yani size itiraz makam olarak sizi seçtim. Tabii ki. Nasıl ifade edelim itirazınızı? Şöyle ifade edelim. Bir kere öncelikle DART oyunun değil, o atılan okların adı. O yüzden oklama hiç karşılamıyor. Ama hadi bir dart oynamaya gidelim denmez mi? Öyle deniyor tabii de yani o esas şeyi kökeni okun adından geliyordu. Yani o okla oynandığı için adı dart. Oyunun adı ne? Oyunun adı da dart. Oyunun adı o ama oktan dolayı. Oktan oyunun dolayı. Genel adı dart aslında. Ha, eğer mesela o oka bir var, isim verilecek olursa. Evet. Onu kabul eder misiniz tam Türkçe karşılığı? Yani. Tam Türkçe yani tabii olabilir de hani dart gibi dört harfli kolay söylenen kolay akılda kalan bir şeyi karşılamaları da zor aslında. O zaman o şey diyebilirsiniz. Ok diyoruz onlara da zaten. Bu bir olarak oyunsa ok deyin, ok oynayalım, biraz ok oynayalım. Ama benim bildiğim kadarıyla Ozan Bey doğru söylüyor yani şey hani dart oynayanlar attıkları şeye dart demiyorlar. Bir kelime, genelde ok diyoruz. Kelime Türkçe'ye şey girmiyor. Ayak topu doğru demiyoruz girmiyor. Futbolu. Bir de öyle bir şey var. Futbolu ayak topu denmiyor. Ya da tenise ne denebilir bilmiyorum. Tenisinde sonuçta bir karşılığı olması lazım. Vallahi voleybolun karşılığını birazdan okuyacağım da. Hayır, benim demek istediğim bir kelime Türkçe'ye girerken Türkçeleşiyor zaten. Hani dart oyununun biz sadece dart almışız. Oklara dart dememeyi tercih etmişiz. Artık onu kendimize mal etmişiz. Ozan Bey'in evet, dediği de dart oynayanlar. Onlara sen yeni dart aldın mı falan demiyorlar. Değil yeni mi? Ok evet, aldın mı diyorlar. Evet. Evet, genelde öyle kullanıyoruz. Peki var mı tavsiyeniz? Ok yok, markası olarak. Yok, ben dart olmasından. Dart olarak kalsın diyor. Siz bir dart hayır, sever misiniz? Adım. Efendim? Dart sever misiniz? Severim, oynarım. Biz uzun sürede lisanslı oyuncuyum. Aa, lisansınız da var. Evet. Peki efendim, bir gün gelin de bize bir şov yapın. Benim kafamda elmayı vurabilir misiniz? Yani ben vururum da siz orada durabilir misiniz? Ya size vururum diyorsanız bizim dinleyicilerimize güvenimiz tam. Tabii. Ya vururum. Üçümüz de dururuz. Ya vururum. Ay, üç okum oluyor zaten. Vururum. Hepimize birer ok atacak şeyiniz, kabiliyetiniz var. Var, evet. Gerçekten vurur musunuz Ozan Bey? Gerçekten vurabilirim. Mesafe? Yani vurmamayı tercih ederim. Mesafe peki? Mesafe standart 2.47 mesafeden vurabilirim. 2.47. Eliniz 2.47'ye mi ayarlı? Evet öyle bir şey. El yani mesela 5-6 metreden de atsanız vurabiliyor musunuz? 5-6 metreden atsam yaklaşık bir metre aşağıya vururum tahminimce. Bir saniye bakayım şöyle kafada elma olursa. İyi, iyi yani gene. Yok, yani şey, zaten yani oklar göze gelmediği sürece çok ufak hasarlar verebiliyorlar. Sizin bir yerinize geldi mi bugüne kadar? Çok geldi. Gerçekten nasıl geliyor yani canım? Şeyden, o borttan toplarken elimizden düşüp ayağımıza bacağımıza saplandığı çok oldu. He, kendi kendinize. Evet, kendi kendine. Ne oluyor o zaman, deliyor mu? Ya tabii deliyor da yani çok yüzeysel bir yara yapıyor. Yani çok... siz oradan okları toplarken arkadaki oyuncu mesela biraz heyecanlanıp siz oradayken lak lak lak tam attın. Yani böyle bir şeyler olmuyor herhalde. Yok hayır yani şey değil, çok dalgın olması lazım öyle bir şey yapabilmesi için. Ha, tamam yani çünkü dart da tehlikeli sporlar peki, arasına gelmesin yani. Dart da hakikaten böyle olumsuz taraflarından bahsediyormuş gibi elimize ok yok gelebilir yani falan diye, öyle de olmasın da siz mesela bu ilk oku attığınız zaman nereye gelmiş? Hayır, bu konuda yeteneğiniz olduğunu hissetmiş miydiniz ya da böyle çalışarak ve şey yaparak mı yetenek, başarı kazanılan bir spor bu? Ya şey böyle belli bir süre çalışarak herkesin çok rahat oynayabileceği bir spor. Ama yani belli bir seviyenin üstüne çıkabilmek için bir yetenek gerekiyor tabii ki. Peki izlemek de böyle mesela iki ünlü dartçının karşılaşmasını izlemek sizi heyecanlandırıyor mu ya da bu fikir? Tabii ki yani şöyle söyleyeyim işte 501 sayısından başlayıp sıfırlamaya çalıştığımız bir oyun var. Hı-hı. En az 9 okta bitirilebiliyor ve işte 9 okta bitirildiğini görmek insanı çok heyecanlandırıyor çünkü... Gerçekten çok zor bir şey o. Benim arkadaşım var dartçı. Eşiyle birlikte dartçılar. Onların evlerine gittiğimizde... Volkan abiden bahsettiğinizi tahmin ediyorum şu anda. Evet. Yani onların evine gittiğimizde bir sefer denk geldi. Televizyonda sessiz bir dart maçı açıktı. Ve sohbet falan edeceğim. Bak. Kaça atacak şimdi. Ve yani ben hani futbol gibi çok hareketli bir sporu seyrederken sıkılan bir adam olarak darttan ne kadar sıkıldığımı tahmin edin ya. Bir de darta başlaması, darta başlama yaşı kaç olsun? Darta başlama yaşı şöyle, yurt dışında darta ilkokulda matematik öğretmen amaçlı kullanıyorlar. Aa, hesaplama yaparken iyi bir yönde. Evet. Yani dört işlemi dart oynatarak öğretiyorlar. Tamam, ha, oksuz başlıyorlar. Veya tavla. Tavla da hesaplanabilir aslında. İlla şey oynanacak diye yok, bir şey yok. Yok, şart değil. Hani sadece bu, yani, bu yani, başlama yaşı yok aslında. O çocuğa kendine zarar vermeyeceği bir yaşta başlanabilir. Peki şeyi de soralım. Ozan Bey, tabii ki ben cevabınızı tahmin ediyorum ama neden soracağım aslında. Bu da zekanın bir göstergesi. Siz bıçak, mesela taş, başka şeyler atarken de nasıldır onun, elinize hakim misinizdir? Yani kas hafızanız ne durumdadır? Hedefi tutturur musunuz? Genelde evet, ama yani çok genelde. Hiç denediniz mi böyle korsanlar gibi veya Kızılderililer gibi bıçak atmayı? Bıçak atmayı denedim ama ben saplama kısmında bir şey yapıyorum. Genelde sapı çarpıyor ben attığımda. Ha işte onun da atış tekniği var canım. Zaten o da şey değil ki, şimdi çok ayrı kategorilerden, ayrı disiplinlerden bahsediyoruz. Bıçağın ağırlığı şeyden farklı olduğu için elini ona göre, o ağırlığa göre sabitlemiş olabilir. Yani ağırlık şeyde sonuçta bir atma tekniği gibi bir şey. Mesela şurada bıçak atmanın çok ayrı bir tekniği var. Oturduğunuz yerden salonda genç kardeşlerimize yanlış örnek olmayalım ama üşendiniz diyelim. Terliğinizle ışık kapatabilir misiniz bir seferde? Bir seferde zor. Yani ama yani iki terliği ziyan etmeden halledebiliyorum. İlkini çalışıp denk getirip. Peki evet. Mesela uzakça bir yerden bir çöp tenekesine kozalak atma konusunda nasılsınız? Kozalak taş gibi büyük şeyler basketbol oynadığım için kolay oluyor ama işte erik çekirdeği falan gibilerde sorun olabiliyor. Yani kozalak, çünkü aslında Ege çok bilmez. O da bu konuda biz Oktay'la, bize şimdi aslında bizim laf söyle. Bizim uzmanlık alanımız. Yaklaşık 15-20 metre, 15 metrelik bir mesafeden işte çöp bidonuna, yani çöp bidonu değil büyüklüğü de daha küçük çöp bidonlarına kozalak atmak suretiyle oynanan bir, aslında o bir şey de değildir. Bir kozalaklama oyunu diye geçiyor. Evet, Türkçesi. Kozalaklamadır. Oldukça da zordur çünkü onun dediğim kozalağın aerodinamik yapısı çok farklıdır. Yoğunluğu çok farklıdır. Sizdeki gibi standartlar gelişmiş olmadığı için. Çünkü bizim federasyonumuz yok, biliyor musunuz? Evet, ondan çok sıkıntı çekiyoruz. Yok. Bizim de federasyonumuz çok, yani henüz ait bir federasyonumuz var sayılmaz. Ha, doğru söylüyor aslında Ozan Bey. Bu konuyu da ayrı bir gün uzun uzun konuşalım ama umarım ki sizi mutlu etmişizdir Ozan Bey. Çünkü bir süredir dart konuşuyoruz ve hiç oklama demedik. Farkındayım, çok sevindim. O zaman bu yani yeni açan dinleyiciler de bir şey anlamazdı zaten. Evet, öyle bir sıkıntı da var. Evet. Oklama Federasyonu şey bile düşünülebilir yani, ilk akla gelen acaba bunlar Çin kökenli yeni bir tedavi tekniği mi kullanıyorlar falan diye de düşünebilirlerdi. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Size. İyi kumpirler diyoruz. Sağ olun. Pardon, ne yiyeceksiniz bu arada? Çift soslu karışık. Çık. Kayıtlara girmemiz gerekiyor da dinleyicilerimizin ne yediğini. Ozan Bey'den oklama ile ilgili yorumlarını aldık. Sizden de bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Burada yeni kelimeler sayıyoruz. Hangileri tutar? Veya başka önerileriniz var mı? Dilimizdeki yabancı kökenli kelimeler hakkında bunları konuşuyoruz. Veya dilimizdeki yabancı kökenli kelimelerin azaltılması, olduğu gibi kalması falan gibi genel Türkçe konusunda yorumlarınızı bekliyoruz. 444-2406 telefon numaramız. Devam ediyoruz. Buyurun. Duayen Aksakal konuştuk bunu. Express. Demek ki molasız. Durmaksızın. Çok olması güzel. Express seri bir şekilde olması express, lazım. Express. Mesela Express'i nerede kullanıyoruz biz ya? Mesela Shark Express'i. Burada şöyle bir şey var. Bu yanlış mı yazıldı bilmiyorum. Özel ulak. Yani işte Express kargo anlamında mı kullanılıyor? Ama o hayır, kargoculuk. Express trenler artık zaten hani onun adı durmadan gider. Express gidenler. Otobüsler vardı eskiden. Express yazardı. Sadece express belli duraklarda duruyor. Evet, aynen öyle. Otobüs bile denmezdi. Onlar Express geldi. Evet, otobüs kavramının üzerine çıkan bir ifadeydi Express. Express otobüs değil, Express o. Nasıl otobüs değil ya? Otobüs işte durmadan gidiyor. Ekspres ona binmeyelim. Bir sonrakine binelim diye. Özel ulak. Peki. Onu da yazalım. Ekürü. Aa ekürü. Kanka. Ortak. Hayır. Aynı. Ekürü sadece atçılıkta ha. geçer. Ekürüsü. Ortak çok mantıklıymış. Aslında ama. Sahibi ortak demek. Eşli bir şey olması lazım. Ekürü. Vallahi çok iyi niyetli yaklaşıyorsunuz. Tam at yarışı dünyasında devam edelim. Tamam. At yarışı için mi ekürü? Ekürü nedir? Yani o anlamda tamam işte. İki, o... bir adamın iki tane atı varsa o atlar birbirinin ekürüsü oluyor. Tamam. Yarışı. Ortak sahip yani. Biri kazanınca senin kuponunda başka at varsa ama arkadaşlık şey anlamında daha yoğun. Da tabii işte ya. At yarışından şimdi kelimeyi mesela Fahir benim ekürümdür ya biz ne Bilardo'ya gittiğimizde Fahir benim ekürümdür. Biz işte gece gezmeye çıktığımızda benim ekürüm Oktay'dır falan gibi cümleler yeni kelimeyle Türkçe karşılığıyla kullanılmaz olacak gibi geliyor. Bu bir çok heyecanlandı gerilim söyle. Olarak kalsın. Emre Yener hattımızdaymış. Emre Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar merhaba. Hoş geldiniz Emre Bey. Neredesiniz şu anda? Şu anda Büyük Migros'un önündeyim. Büyük Migros'un önündesiniz. Evet, özel bir alışveriş merkezinin büyük şubesinin önündesiniz. Ne yapacaksınız Emre Bey? Plan nedir? Ya hanımla çocuklarla alışverişe çıktık. Biz de ben dart için aradım biraz önce. Siz de mi dart zedesiniz? Buyurun. Hatta ben dünya şampiyonuyum. Gerçekten mi? Aa, tebrikler. Şöyle... Hatta diye başlanır mı bu cümle Emre Bey? Yani ben dünya şampiyonuyum diye açmanız lazım telefonu. Şöyle söyleyeyim. Geçen sene biz kaldığımız otelde Fransız, Alman ve Hollandalı'ya karşı ben dartta birinci oldum. Dünya şampiyonu sayılır mı? Tabii sayılır, ki sayılır. Avrupa şampiyonası da olabilir aslında şimdi. Hollandalı, Fransız. Evet, doğru aslında Asya'dan yoktu. Yoktu. O zaman Avrupa şampiyonusunuz Emre Bey. Şampiyonusunuz. Ama canım yani şimdi finalde Dünya Kupası'nda finalde İspanya ile Hollanda oynadı. Evet. Onlar mesela o maçı kazanan dünya ama şampiyonu. Ama katılan başka yokmuş. Ne biliyorsun belki Hollanda eledi geldi. Ne biliyorsun mu? Heyecanlandım kendimi kaybettim. Yani... Emre Bey sizin hakkınızı savunuyorum ben burada hiç merak etmeyin. Şöyle canım eğer şöyle olsaydı Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye olsaydı o zaman da Balkan şampiyonası olacaktı. Emre Bey şöyle yapacağız ben otele gideceğim otelin girişindeki bayraklara bakacağız. Orada Asya ülkelerinde bayrakları varsa var. Dünya şampiyonusunuz var. Demektir. Var. Ben de burnumu tutup dönerek attım. Burnunuzu tutup dönmek suretiyle. Bu başka bir spor dalı mı yoksa? Dart. Yani onlar öyle yaptırıyordu. Sağdan mı döndünüz soldan mı Emre Bey? Ya şimdi siyasi olmasın konu. Hayır siyasi değil. Askerlikte soldan dönüşler olur ama dartta sağdan diye biliyorum ben. O yüzden soruyorum. Bak işte ben onu hatırlamıyorum bir sene geçti. Sadece değişken olarak burun tutma yoktu gibi geliyor bana bir otelde eğlenceli bir sohbette biraz alkolün de hakim olduğu bir spor dalı anladığım kadarıyla Emre Bey. Muhtemelen. Peki. Ne düşünüyorsunuz dart konusunda? Tutar mı Türkçesi? Şöyle söyleyeyim atabilmek gibi bir şey spor ama kilo vermiyorsunuz. Kilo vermiyorsun. Ha siz genel dart hakkında konuşuyorsunuz. Dart hakkında konuşuyorsunuz evet. Devam ettiniz mi sadece orada mı kaldınız? Yani... Daha önce yok, dart oynuyor muydu? Orada kaldım. O bir kereydi. Bitti. Orada zaten dünya şey. Zaten... Çıta en yukarıdayken ben ya, zirvedeyken ben bıraktım diyorsunuz. Dedim, zirvedeyken başladınız ve daha doğrusu başladınız zirveye çıktınız ve bıraktınız. Yani çok şey aynen, oldu. Aynen öyle. Emre Bey çocuklarınız kaç yaşında? 23 ve 16. Oo kocaman olmuşlar maşallah diyelim. Maşallah. Peki onlarla böyle sohbet ederken onların kullandığı bazı kelimeler... Sizi rahatsız ediyor mu? Ya rahatsız ediyor evet, mu demeyelim evet, de böyle yani, yadırgıyor musunuz kullandığı bak? Yadırgadığım şey gençlerde yabancı değil ama ne alakası? Sorduğunuz her soruya ne alakası var diye cevap veriyorum. Ama şu anda çocuklarınızın yaşı tam o ne alakası var? Daha doğrusu var, 16 yaşındaki özellikle bunu sıklıkla kullanıyordur tahmin evet, ediyorum. Evet, evet. Yalnız bu çok enteresan bir şey Emre Bey. Biz ergenlikle ilgili bir sohbet ediyorduk. Bir dinleyicimiz bize söylemişti. O yaştaki gençlerin en çok kullandığı kelime ya baba ne alakası var? Cümlesidir demişti. Hakikaten de çok kişiden duyduk sonrasında bir annesine kez de... Annesine bile öyle diyen genç varmış ya. Ya baba ne alakası var diye. Evet. Yani o da son nokta herhalde. Peki Emre Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size. Görüşmek üzere. Eğlenceler. Bir şey yiyecekler miydi acaba? Ne sormadık canım onları. Yanlış yayıncılık oldu. Yani Ege'cim bir şey yapıyorsak bari tam anlamıyla yapalım. Şimdi bir dinleyicimize soruyoruz ne yiyeceksiniz diye. Onunkini yazıyoruz listeye. Beyefendininkini yazamadık. Ve ne oldu bunlar? Hayır mail listesini yazarken bütün sıkıntı oldu. Şimdi tekrar sil baştan yapmamız gerekecek. Olsun. Allah Allah. Aydın Köksal Hocamız Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği'nin kurucusu olan hocamızın işte bu bilgisayar donanım ve yazılım gibi bilgisayar, daha doğrusu bilişim alanında kaç kelimesi var? 100. Çık diyeyim ben sana. 300. Çık. 1300. Çık. Hadi canım. Bir dakika. 5000. İn. 2500. Bravo Oktay. Bravo değil, tebrikler. 2500 mu? 2500 kelimeye imza atmış hocamız. Bir kez daha buradan hatırlayalım. Şimdi şöyle devam edelim, bakalım neler oluyor, evet, neler bitiyor. Burada da üzerine çalışmak lazım. Böyle bir tek bilgisayarı bulup durulmuyor. Bu arada bir gerilim yarattın Emre Bey'le konuşurken. Ondan sonra o gerilimi bıraktın. Evet, doğru. Ekürü kelimesi. Ekürü. At yarışında aynı sahibin aynı koşuda koşan atlarına ekürü deniyor. Kan kardeş. Günlük yaşamda insanlar hep kullanıyor. Beraber olduklarında işte kendilerini ortak kardeş gibi, en iyi arkadaş gibi hissettiklerine de ekürü diyorlar. Ekürü kelimesine önerilen Türkçe karşılığı şu anda gerilim içinde bulmaya çalışıyoruz. Dostik. Kan kardeş falan. Dostik. At yarışı için bulacaksın kelimeyi. Ha, at yarışı için bulacaksa. Yani bu kelimenin oturmasıyla birlikte günlük hayatta en iyi arkadaşım anlamında ekürü devam edebilir belki ama. Ha, at şeyinde zor kullanılacak. Yani yeni kelimeyi, ben eskiden Oktay'a ekürüm diyordum. Artık ekürü kelime yerine şunu kullanacakmışız diyerek ben sana o şekilde ifade etmem. Öyle diyeyim. Çünkü hem seni hem beni yakar o kelime. Öyle diyeyim sana hatta. Ortak at. Ortak at olur mu ya? Ortak atların en büyüğü. Tamam, ona da geleceğiz de. Sakat at diyeceksin zannediyorum. Söyle hadi söyle. Hakikaten bulamayız onu. Ben kilitlendim zaten bir noktadan sonra bunu. Arkadaş, karındaş gibi şeylerden aklınıza gelsin. Şey. Ahırdaş. Ahırdaş. Ahırdaş mı? Hı hı. Böylece aslında düşününce dertleştiğimiz veya bizle aynı derdi taşıyan insanlara da kahırdaş diyebiliriz. Ama o sadece kahra özel bir şeydir yani. Bu da ahra özel. Ahra diye bir şey yoktur. Ahır diye bir şey. Doğru. Peki özendiğimiz hatta zamanında sonradan gurmeler diye bir program yapalım mı dediğimiz gurme kelimesiyle ilgili konuşalım biraz. Bunu gurme ben gördüm. Kelimesine. Biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsan ben hiç düşünmeyeyim. Yemek seversin. Tadıcı, tadımlık. Evet, tatla başlıyor galiba değil mi? Tat bilir. Tat bilir. Bence bu güzel. Bence de güzel. Birleşik yani, gurme de çünkü o kadar ukala bir hava var ki ben gurme kelimesini hiç sevmem. Ama lezzet, yani sadece tat değil de lezzet bilir gibi bir şey var. Yani çünkü tat bilir deyince ben metal tadını da biliyorum. İşte ne bileyim kolonya bir ama kere kolonya kadar içmiştim, kolonya tadını. Yani sadece tat değil de gurme lezzetin peşinde olan bir adam ya. Aman onu da şey diye açıklarsın. Metalin de kendine has bir lezzeti var. Lezzetsiz falan ama olsun, yine de var bir lezzeti. Sonuçta diye. Altın nedir? Altın nedir? Metal değil mi? Doğru mu? Altın, bazı yemeklere metal olduğunu altın konuyor mu? Konuyor. Demek ki adam hakikaten metalin de tadını biliyor. Bu kadar basit. Tat bilir. Tat bilirin şey birleşik mi yazılmış bu arada? Kadir, kıymet bilmek önemli. Ege? Oktay. Birleşik mi tat bilir? Bitişik, evet. Mesela tat bilir Fahir Öğünç. Mesela ben onun bir yerine Kadir Kıymet Bilir'i tekrar... Yani işte orada istiyorum. Bir lezzet ustadı, üstadı, lezzet aksakalı. Sakalı yağ içinde kalmış bir adam. diye de düşünebiliriz Tat Bilir'e. Salçalı sakal. Çok güzel kelimeler var. Daha yarısına gelmedik. Yeni kelimelerle devam edeceğiz ama önce güzel bir şarkı dinleyelim. Bob, yer döşemesi, Could You Be Loved? Gözlerinizi kapatın, sinemaya kulak verin. Gözüm Kulağım Sinema. Gözüm Kulağım Sinema her Perşembe 22 haberlerinden sonra TRT Radyo 3'te. ...80'li yılların hard rock toplulukları Radyo 3'te. ...80'li yılların rock müziğini tanımak, ve önemli albümlerinden örnekler dinlemek isterseniz Taşlı Yollar'da buluşalım. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Taşlı Yollar her perşembe 18-19 saatleri arasında Radyo 3'te. Saat 19.11, 105.6 Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Türk Dil Kurumu'nun dilimizdeki yabancı kelimelere karşı yeni önerileri hakkında yorumlar yapıyoruz, konuşuyoruz. Ve şimdi şu dakikaya kadar bayağı bir kelime öğrendik. Ben hemen size o zaman birinci dersin, test yapayım mı? Evet, birinci dersin sonunda. İçinde Anchorman, Banlio ve Dart geçen bir cümle kurun. Tabii yeni kelimelerle. Bir dakika. İçinde banlıyor. Anchorman. Ve neydi dedin? Dart. Dart. Dart. Dinleyicilerimiz de açık yarışmamız. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresine cevaplarını gönderebilirler. Anchorman, tamam, Banlio ve Dart'lı bunların karşılığında Türkçe kelimeler. Bir cümlemi ben dinleyicilerimize aktarayım isterseniz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresine içinde Anchorman, Banlio ve Dart geçen ve Türkçe yeni karşılıklarıyla kullanılan bir cümle. Evet. Geçen gün Ankara'nın yöre kentlerinden birinde ana haber yorumcusu Ali Kırca'yı ne yaparken gördüm dersiniz? Dertin karşısında neydi? Bilemiyorum Fahir, ben hiç söylemeyeceğim. Şeydi. Oklama yaparken gördüm. Oklama yaparken gördüm. Oklava açarken de görebilirdin çünkü neydi Ali Kırca'nın Türk albümü? Habersiz Türküler, Habersiz Gözlemeler. Buyurun Oktay Bey. Fahir, bu arada ben biraz kırdım. 90. Yörekent'te oturan arkadaşımın en büyük hedefi ana haber. Çok özür dilerim. Fahir Bey, parmak kaldırdınız. Evet efendim, itiraz ediyorum. Çünkü Yöreken sanki bir yer adı gibi. Burada Törekent veya Beysukent falan, yani bunlar söylenebilir. Çok haklısınız. Hemen dışarıdaki arkadaşa durumu belirtin. Biz Oktay Bey'le devam edelim. Buyurun. Yörekent'te oturan arkadaşımın en büyük kariyer hedefi ana haber bülteni sunucusu olmakken bir de baktım ki Türkiye'nin en büyük oklamacısı olmuş. Çok güzel. 100. Bir, sanki burada bir şey varmış gibi, ben çok özür dilerim de sanki burada bir resmen taraf tutuluyormuş gibi bir şey. Ben yani o kadar da taraf tutulsun Fahir. Tepi ağır. Üstü kapalı, anlaşılmayan bir takım saatler. Şanslı saatler, sürpriz saatler. Çifte uygulamalar. Tepi ağır. Mesela çünkü bir pide yiyeceksin. Epe Avru'na gittin bir kafenin. Evet. Bir buçuk yiyorsun, bir ödüyorsun. Bir pide yiyecekken iki pide yeme hakkı veriyor. Mesela 5'te 17-18 arası. Mesela. Evet. O yüzden çift uygulamalar bence uygundur. O çift değil her zaman işte. Bir buçuk yersin bir olur ya da bir... Canım çift desen ona sonuçta. Happy Avru. Neyin happy yapacağı da belli değil seni sonuç olarak. Mutlu saatler işte. Şanslı saatler. İndirim saatleri. İndirim saatleri. Şimdi bu biraz burada bence sıcaklık eksikliği var. Sonuçta happy hour. Mesafeli bir ifade değil mi? Evet, yani bu bir eğlenceli bir şey ifade ediyor ya sonuçta. Böyle bir eğlenme yerine gidiyorsun. Orada normalde işte 10 lira olan şeyler, içkiler o saat diliminde, ki bunlar daha az yoğun olan saatleri, cazip hale getirmek için yapılan bir şey ve buna kulağa hoş gelen, insanı biraz cezbeden bir isim koymuşlar happy hour diye. İndirimli saatler değil bunun İngilizce karşılığı. Yani Türkçe olay indirimli. Sadece indirimden kaynaklanmıyor yani. Yani pardon ama, işte özel ama sonuçta saat yapılan şey indirim. Yapılan şey indirim de İngilizce'de de işte sale hour demiyorlar. İşte half price hour falan dememişler. Sen de buna aynı şekilde neşeli bir isim koyabilirsin. İşte ne bileyim. Neşeli saatler. Neşeli saatler oluyor. İlla birebir karşılığı da olmasına olmasın da gerek zaten. Yok. Olmasın zaten. Bence olmasın da. Olmamalıydı zaten. İşte o yüzden bu kelimenin bir sıcak tarafı yok. Yani zaten böyle bir bar yaptım falan. İndirimli saatler deyince orada renkli renkli harflerle indirimli saatler yazmanın yani hiçbir anlamı yok. Şöyle gibi bir şey olması lazım gibi düşünüyorum. Biz sabah programı yaparken ve bir dönemde kahveyi makineden alırken şey diye bir laf ve ifade vardı ya bizim dışımızda hiçbir kimse ifade etmeyen az verir diyor espresso yani zaten kıvamında verir ve o olması gerektiği miktardan birazcık daha az verdiği için can sıkıntısı oluyordu sevgili dinleyiciler kahve makinesinin verdiği o espresso. Biz de şey derdik, duble paça mı olsun diye bir ifade vardı hatırlarsınız. Evet. Ve o şey sonra duble paça istiyorsun değil mi diye normal sesimizde de biz bunu kullanmaya başladık ki o da başka bir şey gösteriyor. Yani o tip bir şey yani değil mi? Duble evet. Paça. Şey gibi işte yani. Espressoyla alakası var ne bir şeyle. Benim en sevdiğim kim ilk olarak koydu o ismi bilmiyorum ama bir bol kepçe diye bir şey vardır ya, bol kepçe lokantası falan evet, filan diye. Bolçe diye geçer. Böyle mi geçiyor? Yok. Geçmesin diye. O senin dediğin bolçe. Bol iç çikolatası. İşte evet, ben şey yapmayayım diye bolçe demiştim zaten. Evet. Hani bol kepçe ne bileyim öyle bir şeyin normalden daha ucuz olduğunu. Evet, kelepir saat dersin. Kelepir. Ama kelepir de kullanılan bir kelime değil. Şey diyor musun? Geçen gün kendime çok kelepir bir saat aldım. Diyor musun? Yok yok, bol kepçe güzel örnek aslında, ben anladım. Yani indirimli saatlerde bir de zaten şey değil. Bol kepçe de samimiyet var işte. O. Evet, öyle bir hem mesafeli bir ifade indirimli saatler. Aynı fiyata daha bol veriyoruz. Hem de biraz sanki şey gibi. Satış yapan yani o işte işletmenin sahibi tarafından konulmuş bir isim gibi. Ama hı, ben işte o şeye gidiyorum. Kafenin müşterisi olarak gidiyorum. Yani alıcı tarafından bakılması lazım. Hayır, anlatabildim mi? Orada... Yani indirimli değil, indirimli satılmıyor. Ben aynı o oradan çıkardığın sonuç fiyata aslında daha fazla. Daha fazla ürün alıyorum. O yüzden de indirimli değil, aslında çift tarife falan gibi bir şey olması lazım. Yani aldığın şey artıyor. Ama sen işletmeci tarafından bakarsan burada öyle gibi, sorun da o zaten, indirim yapmış gibi oluyor o da. Çünkü iki ürünü aynı fiyata satıyor sana gibi bir durum var. Yani o keyif erbaplardan işte keyif köşesi falan denir. Keyif dilimi dersin, bir şey dersin ama bu indirimli saatler. Sefalı işin, saatler. Duble keyif. Akşam sefası. O saat yani. Kaçtan kaçıdır bu happy hour saati? Happy hour'lar değişiyor ama genelde işte 18'e kadar. 16-18 arası falan gibi. İşte günün keyfi falan diye bir şey yaparsın. Aynı Happy Hour'ın çok daha içe sinenini bulursun. Aslında müşteriye daha çok hitap edenini bulursun. Ben de hiç bugüne kadar kullanmadım. Hadi oraya gidelim, Happy Hour'a denk getirelim falan değil de. O dilde hangisi şeyse, ucuz abi o daha ucuz orada falan diye mi konuşuyorsun? Onun daha güzel bir isim koyma şansın var. Aslında bak, bizim en büyük yani bu avantaj mıdır bilmiyorum ama güzel bir şey şu şey. Şu bizim konuşma şeklimiz var ya zaman zaman. Onu uzun uzun anlatabilirsin o ses tonuyla. Happy hour demeden. Yani oraya gidelim. O saatler arası çünkü mesela örnek veriyorum. 5 lira veriyorsun. 2 tane pide yiyorsun. Mesela o saatte gidersen 5 lira veriyorsun. 4 tane pide yiyorsun. Hem oraya gidelim hem sohbet. Diye mesela happy hour'u kullanmadan uzun uzun bundan bahsedebilirsin gibi geliyor bana. Burcu Cengiz hattımızdaymış. Burcu Hanım iyi akşamlar. Selamlar Ege Bey. Şu an dışarıdayım. Sesinizi çok net duyamıyorum. Biraz da bağırıyor olabilirim. Biz isterseniz kapıları açalım. Belki buralardaysanız buradan gelir sesiniz. Nerede geziyorsunuz? Aslında size çok yakınım. Şehir Köprüsü'nün üstündeyim. Bir çılgınlık yapmayın Burcu Hanım. Atmayın kendinizi. Yok. Erivan otobüsü bekliyorum. Peki efendim. Ben Cahil Cesaret'ine hoş görün. Estağfurullah. Canım ne demek? Ben cümlesi kullanacaktım şu şeyle, Anchorman'la ilgili. Süper. Buyurun. Buyurun. İşte biraz uydurma olacak ama ünlü anchormanimiz Paris'in ünlü banyosundaki evinde dart oynarken görüldü. Ama şimdi bunu Türkçe, yeni Türkçe kelimelerle. Evet, çok güzel. Aynı şeyi yeni Türkçe karşılığıyla kurun cümleyi. Ha, işte ona pek vakıf değilim. Yani yok, bugünkü programı çok iyi dinleyemedim aslında da. Nasıl bir Türkçe karşılık onu... Ünlü ana haber sunucumuz Paris'in yöre kentlerinde oklama oynarken yakalandı. Evet. Yakalandı çok mı? Güzel. Çok güzel açıkladınız. Paris'in banyo yerlerinde oklama yaparken yakalandı deyince oklamanın da çok başka bir... Oklama güzel bir yemek adı gibi geliyor ya. Oklama mıhlama gibi bir şey. Vallahi hakikaten öyle bir şeysi var. Bu arada ben sizin programınızı sürekli dinliyorum. Hı hı. Ara sıra mail gönderiyorum, okuyorsunuz, teşekkür ederim. Estağfurullah, tabii ki okuyacağız. Okuyalım diye sizden o mailleri istiyoruz. Canlı yayına katılmak çok heyecanlı bir şeymiş ve ben şu an titreme nöbetindeyim. Aa, hiç öyle olmasın Burcu Hanım. Otobüs gelince geçecektir, hiç endişe etmeyin. O zaman Sıhhiye Köprüsü'nden geçen dinleyicilerimiz yol kenarında genç kız bulurlarsa hemen üstünü sarıldı falan diye düşünmesinler, sadece canlı yayında şu anda. Evet. Peki evet. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Burcu Hanım. Yine arayın bizi Burcu Hanım öyle. Ben yine maillerime devam edeceğim. Tamam. Öyle aynen devam. Bu heyecanı kalbim götürmeyecek herhalde. Peki, peki o zaman. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Şimdi sıcağın ortasında böyle bir titreme nöbeti tabii ki bir genç kızı ne kadar zor durumda bırakıyor, değil mi? Gelimelerimizle devam ediyoruz. Hazırsanız. Evet efendim, buyurun. Hazırız. Happy Hour'ı beğenmediğimizi herhalde. Ben unuttum bile neydi? İndirimli saatler. Bunlar ama şimdi Happy Hour'a Türkçe karşılık bulmak da Türk Dil Kurumu'nun işi değil aslında. Ya benim en baştan beri söylemeye çalıştığım şey bu. Ama herkes tembel, kimse bulmuyor ki şimdi. İşletmeci mi bulacak orada, müşteri mi bulacak orada? İşletmeci bulacak tabii ki. İşletmeci nasıl kafesine barına isim buluyorsa ve o isimler, yani bu Happy Hour uygulamasını bulan işletmeci diğer yandaki dükkanlara fark atmadı mı zamanında? O ismi bulduğu için aynı şekilde sen bir şey açarken... Canım, o zaman her kelimenin bir şeyi var. Sahibinin olması lazım bir yandan. Bildiğin salataya Ayşe teyzenin balkonundan falan diye böyle isimleri koymaya üşenmeyen adam sonra niye... Ha, ıspanak yatağında ımıllı somon şöleni. Somon süzgeci falan diye isimleri koymayı biliyorlar menüye. O zaman vitrinine de hep yar yerine oraya daha bir şey Ayşegül teyze coştu falan gibi bir şey yaz yani. Geldik Kapora'ya. Kapora mı? Hı-hı. Kapora. Ben sana söyleyeyim. Aslında çok mantıklı. Ön ödeme kullanılmıyor mu zaten? Kapora değil, ön ödeme. Bence kullanılan güzel de bir kelime de var. Güvence. Güvence mi? Hı-hı. O sigorta güvence. Sigorta da mı kullanılıyor? Sigorta. Ama güvence diye kullanılıyor. Biz önceden bir miktarını güvence mesela olarak alıyoruz falan diye. Benim güvencem yok. Benim sigortam yok gibi. O senin dediğin asfalya. Hayır, asfalya. Benim kız arkadaşım yok gibi de olabilir. Çok şey yok ama yokluklardan bahsediyorsak mesela. Benim hiç arabam olmadı. Mesela benim durumum yok. Durumum yok. Ön ödeme yerine güvenmelik. Güvenmelik mi? Bunu ben... Ver bakalım bir bana bir güvenmelik. Yolluk gibi bir şey bu. Hani... Güvenmeliği gıdıdan mı? Ver bakalım bir güvenmelik. Efendim bana bu şeyi çantaya ayırabilir misiniz? Yarın geleceğim. Ver o zaman bir güvenmelik. Gıdıdan mı? Tamam, o zaman sizin olduğu gibi bir güvenmelik şey. Güvenmelik Bey. Mesela apartmanın en üst katında oturur. Durumu çok iyidir, zengin. O adamın adı neydi? Übeyik. Übeyik, sağ ol doktor. Çok teşekkür ediyorum. Ya o adamın adı neydi? Kapıcılar sorusuna... Kralı'nda en üst katta oturan. Evet, Übeyik. Ya bunu cevap verecek insan o kadar az ki. Yani neydi o adamın adı diye hiçbir şey belirtmeden Übeyik cevabını verebilecek başka insan ya, tanımıyor. Değerini bil. Çevrendeki insanlara sahip çık. Başta dinleyicilerimiz Fahir. Bu arada yarışmamız olmak hiç üzere anlaşılmamış. Biz bazı kelimeler verdik. Dilimizdeki yabancı kelimelerden örnekler verdik. O kelimeleri içinde barındıran, yeni Türkçe karşılıklarının içinde barındıran bir cümle olsun demiştik. Esra Hanım şöyle yazmış bize. Ünlü anchor man Mehmet daha güzel. Ünlü anchor man Mehmet Balnio dart oynarken arkadaşının gözünü çıkardı. Süpermiş Esra Hanım'ın cümlesi. Bir yandan da belki yarışmamız anlaşılmadı. Daha doğrusu istediğimiz şey belki de gerçekten dilimize o kadar oturdu ki bu ifadeler bir oyun da olsa kullanılamıyor diğer Türkçe'de. Yok banyoda diye hemen arkasından bir tane daha yazmış bize. Şimdi Esra Hanım'dan bekliyoruz bunun yeni kelimelerle, yeni tam Türkçe kelimelerle. Ama yeni bir cümle kursun. Evet. Yepyeni sıfırdan bakalım bir cümle. Bakalım bu dinlediklerimiz anlaşılmış mı? Müşteki Yılmaz. Yeni şey var. Kal gelmek. Kala kalmak. Dar gelmek. Şimdi benim mesela sevdiğim bir tabir bu. Çok alaycılıkla yaklaşılıyor ama benim hoşum, ya daha doğrusu ifadeyi zenginleştiren şeyden, hani bana bazı deyimlerimiz var ya ne bileyim işte böyle etekleri zil çalıyor gibi bir şey var mesela. Deyimimiz var. Yani buna da bakarsan birisi. Şimdi gençler arasında abi akşam sinemaya gidiyoruz diye eteklerim zil çalıyor falan diye konuştuğunu düşün bütün gençlerin. Belli bir yaşın üstündeki insanlar şey diyebilirlerdi. Saçma sapan konuşuyorlarmış, etekleri zil çalıyor. Bu gençlerin de lafından hiç anlamıyorum diye eleştirilebilirdi ama bir şekilde bu dilimize girmiş. İnsanlar demek ki o zamanlar eteklerin zil çalması deyimini çok hoş, heyecanı, mutluluğu yansıtan bir kelime olarak bulmuşlar. Şimdi de ona benzeyen işte kal gelmesi falan olmak gibi tabirler çıktı. Bence bunlara o kadar şey yaklaşmamak lazım. Evet. Ben de ne yapacağız falan oldum diye bir cümle var mesela. Oha falan oldum gibi mi? Öyle, onlar daha kabaları belki. Hani orada evet, bir de zaten argo olmasa zaten. Falan olma kısmından değil de en baştaki kelimeden esas rahatsızlık. Yani o falan olma demesen de o baştaki şeylerine bir tepki var da işte ne bileyim. Zaten karşılığını anlatıyor yani, argo olmasına gerek yok. Yani aslında kal gelmekte argo bir şey var mı? Kal gelmekte argo bir şey yok. Tam karşılığı da kala gelmek ama bir insana işte kal gelmesi, inme inmesi gibi bir ifade. Bana da fiyatları görünce bana kal geldi. Dondum kaldım anlamında. Dondum kaldım anlamındaki bu şey bana bozuk Türkçe gibi gelmiyor. Tam tersine bir zenginlik, bir yeni bir ifade peki, yolu nasıl gibi geliyor. Mesela, nasıl mesela işte vallahi adam baktım falanlı filanlı konuşuyor, ondan sonra ben de oradan uzadım. Şimdi adamı tam tanımadığım için. Adam hakkında da kötü bir şey de demek istemiyorum ama adam falanlı filanlı konuşuyor. Falanlı filanlı konuşmak bence çok güzel bir şey. Nedir falanlı filanlı? Falanlı filanlı konuşmak demek senin sorduğun soruya cevap vermiyor, çeşitli bahanelerle esas işin özünü gizlemeye çalışan adam. Çok güzel. Neden gelmedin? Abi şimdi annemler falan şey yapınca oradan da gittim, şey falan vardı zaten. Bir oradan filancadan şeyi aldı falan. Ondan tam falanlı zaman filanlı konuşmalar. İşte merkeze oturmayan bir takım. Uzamak. Uzamak zaten var bir şekilde kullanılıyor. O biraz argo. Evet, uzayalım beyler. Uzayalım derken aslında. Yani bu argo dediğimiz illa işte içinde küfür barındırmasına gerek yok. Bence uzamak da çok rahat kullanılacak argolardan biri. Falan olmak da bence öyle. Fiyatları görünce biz burada ne yapacağız falan oldum demek. Ola bir yazmakla aynı şey mi? O yani ne yapacağız? Hayır canım, ola yazmaktan böyle falan olmak kıyısından dönme anlamı var. Düşe yazdım. Öyle yazdım. Falan olmak hissettiğin şey. Mesela fiyatları görünce biz burada ne yapacağız gibi düşüncelere kapıldım cümlesini daha hoş, daha esprili diyelim, daha sıcak diyelim şey dersin. Fiyatları görünce biz ne yapacağız falan oldum. Ama biraz da şey gibi geliyor bunlar. Yani tamam zenginleştiriyor ama çok pop. Yani kal gelmek, işte falan olmak. Böyle bir şey gibi işte tam anlamıyla. Yani popüler kültür diye konuşmuştuk da bir ara. Böyle bir mısır gibi patlıyor. Ondan sonra bitiyor. Yani uzun ömürlü olmuyor bunlar. İşte dizide kullanılıyor, reklamda görülüyor, tutuluyor. Ondan sonra kullanılmaya başlanıyor ama bir süre sonra bir nesil, bir nesil. Nesil. Nesil. Bir nesil. Yani şey oluyor, unutuyor ondan sonra. İşte şey gibi 80'lerde kullanılan o Harold yani diye bir ifade vardı ya. Harold yani. Mesela. Konuştuğumuz Harold konularla pek. Yani evet. Var canım, o da aynı şey işte. Aynı Harold şey. Yani o zaman da aynı şeyler söylenebilirdi. Dili bozuyor diye yoğun eleştirilmişti bu. Hani özellikle İngilizceden çok somut bir şekilde geçtiği de belli olan bir ifade. İngilizcede. Ha yok öyle bir yok şey. Yok ki öyle bir şey. Herhalde. O başka bir şeydi bir daha. Hayır işte herhalde yani. Evet, nasıl gibi bir şey yani. Nasıl ve Harold. İngilizceden de geçen. Uzun ömürlü olmamaya örnek ben sana söyleyeyim. Etekleri zil çalmak da çok uzun ömürlü değil. İşte uzun ömürlü tam tersine bence. Sen kaç defa kullandın? Kaç tamam defa kullanması yani değil, doğum tarihini düşün sen ifade. Aynen canım, uzun yani ömürlü değil. Deyimler sözlüğü, edebiyatta falan filan. Çocuklar lütfen tartışmayın. Hayır. Edebiyatta karşımıza çıkıyor. Edebiyat dersinde etekleri zil çalmak diye bir şey veya deyimler sözlüğüne geçtiği için uzun ömürlü gibi geliyor. Ama konuşulan dilde bu tabir yoksa ölmüş demektir o. Eğer falan olmak da şeye girerse, güncel işte konuşulan kavramlar, deyimler sözlüğüne girerse yarın öbür gün modası geçer ama sözlükte kalır. Etekleri zil çalmak gibi bir şey. Dil zaten yaşayan bir şey. Pardon şöyle söyleseydim. Dil zaten yaşayan bir organizma değil mi? Çok da tıntın ve çok da fifi gibi şeyler de var. İfadeler de var. Bunlar da esprili işte, yarın öbür gün kaybolacak. Çok da fifi, çok da tıntın bildiğimiz gibi çok da umurumdaydı. demenin karşılığı. Aslı üstü tıntın gibi bir şey. Evet. Güzel. Müştaki Bey, Müştaki Yılmaz'ın örnekleri herhangi bir yorumla galiba kal gelmek yerine kala kalmak kullanılsa çok daha güzel olurdu diyor. Hani öyle, ha, öyle tavsiye mi vermiş? Bence biraz daha böyle dili zenginleştiren, o söyleyen kişiye şeyler. Gıcık olursan onun ne söylediği, çok ne söylesen doğru. Ona gıcık oluyorsun. O da bak, orada kala kaldım dese gıcık olursun bu adama zaten. Demet Yeniçeri'de değil mi Oksay kal geldi. O senin dediğin başka bir şey var. O onu yarın şey diye konuşalım o konuyu. Gıcık olduğumuz adamlara hangi durumlarda gıcık olur? Herkes 5 kişiyle gelsin. O da bu biraz şey gibi. Yani kala kalmak daha akılda da kolay. Ya o tarz insanları gıcık olunca ifade insan olabilir. Ne söylediği önemli olmuyor. İşte onu söylemek istiyorum ben. Yani ne söylese, kal da dese, ben de orada abi adamları salça oldum da dese, o her şeyi söylediğine gıcık olacaksın. Arada güzel bir şeyler söylemiş olsa dahi. Mesela işte gıcık kelimesi de öyle. Gıcık olmak da bir argo. Yani gıcık olmak falan olmakla gıcık dediğimiz şey gıcık şu boğazında tutulur. Gıcık boğazında gıcık oldu. Hı. Kelimenin tam doğru yok canım, kullanımı o. Gıcıklayıcı diye bir şey de var ya sonuçta. Gıcıklanma böyle içte olan. İşte gıcıklanma var. Boğazımda gıcık oldu. Ama bir adama gıcık oldum demek aslında argo oluyor ama o şey ömrüne devam etmiş gibi bir durum var. Bu salça adam olmak öyle olmayacak belki ama gıcık olmak hala kullanılıyor. Her yaşlı insan da kullanıyor. Gıcık ve kapmak da var ama yani sadece olunmuyor. Ya mesela bazen işte gazeteler falan filan bir kelimeyi gündeme getiriyor. Falan filanlı cümleler biraz. Siyasette bazı şeyler gündemde olduğu zaman ben size örnek vermiştim ya işte. O açılım gündemdeyken hep tartışılırken bir güvenlik görevlisi telefonda arkadaşıyla valla akşam eniştemlerde geldi güzel bir açılım oldu diye kullanıyor o kelime öyle. Eniştelerin etnik kimliğini sorsaydım. Şey de var, Irak savaşı sırasında konuşlanma diye bir kelime dilimize girdi. Ve ondan tabii sonra canım oturdu yani evet. O popülerleşebiliyor. Ama biraz o işte oturması kelimeye de bağlı, onu söylemeye çalışıyorum. Yani böyle dediğim gibi patlayıp biten kelimeler de çok kullanışlı onlarda olması lazım kelimenin. Tabii yani böyle bir dizide kullanılıyor diye şey oluyor. Ki bunu aslında en somut yapanlardan bir ekipte biziz. Yani Modern Sabahların da öyle bir kendinin oluşturduğu ifadeler var. Bizim yaptığımız programlarda kullandığımız, oluşturduğumuz ifadeler var. Bazıları hala sürüyor, bazıları da bitti gitti, biz bile hatırlamıyoruz. Belki böyle bir liste oluşturulsa, aa evet bir ara öyle bir şey vardı diye de hatırlayacağımız şeyler de var yani ona rağmen, ama bazıları da uzun ömürlü oluyor. Demet Yeniçeri şöyle yazmış. Bazı kelimelerin Türkçe karşılıkları kulakta gerçekten hoş bir tını bırakmıyor ama aslında bu biraz da kelimelere alışmakla ilgili galiba. Bence gecekondu aslında komik bir birleşik kelimedir ama birleşik kelime olduğunu bile farkında olmuyoruz çoğu zaman. İşte gecekondu da hakikaten güzel bir kelime türetme örneği düşünürsek. Türk Dil Kurumu'nun ürettiği bir şey midir? İnsanların bulduğu bir şey midir? İnsanların ürettiği bir şey. Bilmiyoruz ama İçinde böyle espri bir samimiyet varsa zaten o samimiyeti yakalıyorsun. O şeyin arasından çıkmıştır. Karşılıyor. Benim asıl tepkim Türkçe yazılışlara karşı. Ş harfi yerine SH, Ç yerine CH kullanılan bir yazıyı okuyamıyorum bile. İnternet ortamlarında kelimeleri kısaltarak kullanalım tamam ama bu tip harfleri bari kullanmayalım, kullandırtmayalım diyorum o zaman demiş. Bir genç kızın çığlığını dinledik. Hakikaten de beni acayip rahatsız eden bir şey. Bu arada Gülşen denen popçumuz var ya. Evet. Eskiden Gülşen'di adı. Sonra Gülsen diye çıktı. Hı-hı. Ya. O tamamen teknik nedenlerle öyle çıkmış. Tabii Gülşen ismi çünkü satıldı. Eski şirketindeymiş. Evet, isim hakkını kaybettiği için Gülşen diye çıkmış. Bu aynı şeyden Demet Hanım'ın yazdığı gibi aynı konudan şikayetçi olan biri de uzun uzun bana o şikayetini anlattı tatilde. Tatilimin bir yarım saati böyle geçti. Bu cep telefonunda sesli harf kullanmadan yazılan mesajlar. Ve bunu anlatan kişi şeyden de rahatsız. Yani sesli harf kullanmadan bir mesajın içinde hiçbir tane sesli harf yok. İşte selam yerine SLM. Yok işte hani onu diyecek, akşam, içim kıyı kıyı. Akşam buluşalım diyecekse. Ne böyle SLM merhaba. Hayır sadece merhaba cümleleri değil canım. Diğerlerini de düşün. Yani cümle kurulurken hiçbir sesli harf yok. Hı-hı. Yakındığı şey bu. Bir yakındığı şey. Yani o yüzden elimden hiçbir şey gelmedi bunu anlatan kişiye karşılık. Ve de ben bunu anlıyorum. Benim en üzüldüğüm şey de bu. Ben de bunu anlıyorum. Çok sinirleniyorum ama anlaşılıyor. Böyle de bir açmaz da kalmış adam. Ha, anlaşılıyor zaten, anlaşılmasında bir sorun yok. Aynı ama şekilde bak işte o da çıkmaz. Sinir bozucu bir şey. Yani şimdi kullanım, atıyorum sen burada bir yere dilekçe yazacaksın. Yani böyle bir kullanım yapmazsın yazdığın yere göre. Zaten i̇şte o kişi yapıldığını söylüyor. O kişi öyle mesaj atanların birçoğunun hani yerleşip artık normal hayatına da o şekilde uyguladığını söylüyor. O adamla İddiası alakalı o. Bir şey. Yani çok... Canım ortalamayı düşünüyoruz zaten. Kuş dili diye bir şey vardı, hatırlarsınız. Annelerin, babaların işte çocuklar anlamasın diye şifreli bir takım konuşmaları yapmak üzere türetilmiş. Ve her şey de anlaşılırdı yani. Hatırlıyor musun sen Oktay? Hatırlıyorum da bilmiyorum ben kuş dilini. Ya zaten o tamamen uydurma kuşun cinsine göre de değişiyor galiba. Her ailenin kullandığı kuş dili. Ha, bir harfler ekleniyor. Sen beni seviyor musun? Segen begeye ne giyse ge vigi yoga orogu mugu sugun gibi böyle bir şey kuruyorlar. Şey oluyorsun. Ne diyorsunuz? Anlaşılıyor zaten. Yani konuşmamın. Ama şimdi düşününce siz belki onun yanında öyle bir şey yapıyor musunuz? İngilizce. Öyle? İngilizce. Özel isimleri de nasıl söyleyeceğimizi bilemiyorum tabii bazı yerlerde. Şimdi mesela o çocuk yarın öbür gün, yani şimdiki çocukların yanında onu da yapamayabilirsin. Tabii canım. O... 6-7 yaşına geldiğinde o siz anlamıyorsunuz diye yanınızda çatır tabii çatır canım, Fransızca konuşan. Oldu o diye konuşan 5 yaşındaki çocuk var. Oldu. Haberlerde ben de anne diyen çocuk var 4 yaşında. Anne diyen kedi de vardı. Mesela. Evet, en zor kelimeye geldik. Ne? Şimdi kelimenin havasından bahsettik. İşte böyle bir tınlamasından bahsettik. Ayrı bir de bir pop havası olması lazım ya, güncel enerjiyi vurgulaması gereken. Bunlardan bir tanesi de klip. Müzik klipleri. Başka ne klipleri olabiliyor ki zaten? Aslında haber klibi de oldu. Sadece müzik klipleri için kullanmışlar futbol burada. Balesi. Daha doğrusu sadece televizyon klipleri ama işte bu aslında ses klibi var. Ne bileyim bir yazıdan ufak bir klip gibi de düşünebilirsin. Şey böyle bir klip diye kesme gibi bir tam karşılığı var aslında. Ama yeni önerilen kelime, klibin karşısındaki kelimeden ben size şöyle söyleyeyim. İki klipten fazla harf olarak. Ne demek istediğin anlamı? 8 harften fazla yani diyor. Ha, klip. Müzik. Müzik var mı içinde? Şu stüdyolarda böyle bir çeşme falan olsa bir hakikaten... Kafamı bir... sokup soğuk şeyi hissediyorsun. Yüzümüzü yıkıyor. İki kelime demedin mi? Ben iki kelime anladım ya. İki klipten tamam, fazla. Benim ifadem. Yani i̇ki klipten çok fazla diyorsun. 8 harften fazla işte. Klibin iki katı uzunluğunda yeni kelime. Ha tamam işte. O da ben iki kelime gibi anladım. Klip. Gibi. Ve o yüzden müzik mi dedin? İçinde müzik var mı dedim işte yani. Bir tanesi müzik olur, bir tanesi görsel şölen için dedim. Değil. Farikinden daha yakın diyeyim. Neyle, hangi harfle başlıyor? Gör. Aa, çok güzel yaklaşmışsın. Görünsel. Çok daha havalı diyeyim. Görümce. Çok daha sıcak kelimenin orijinalinden. Görünce. Yok. Görün. Dilim tutuldu. Görsek ya baby. Bu olabilir bence, güzel. Söyleyeyim ben, hiç sizi yorma. Yorma zaten. Bu konuda hangisini bildik ki şimdiye kadar? Görümsetme. Bu akşam Sezen Aksu'nun yeni görümsetmesini izleyeceğiz diye bir şey. Sezen Aksu denmez orada zaten. Sevgili Sezen'in yeni görümsetmesi. Bu görümsetme hiç... Yeni görümsetmesi görümse, çok... Hadi, arka arkaya görümse, hadi görümse, bulutlar gitsin. Arka arkaya neşeli görümsetmelerimizi izleyeceğiz. Yani zaten hani VJ konuşması dediğimiz şeyde böyle görümsetmeler hiç anlaşılmayacak. Ve bence listenin en zorlu kelimelerinden... Haddinden fazla iddialı kelimelerinden biri. Sevgili Sezen'in görümsetmesi diye zaten VJ'ye... Ben Sevgili Sezen'in görümcesi diye anlarım onu. Yani. İşte hakikaten görümcesi albüm mü çıkardı? Sezen Aksu bile heyecanlanarak dönüp bakar. Televizyonda izler. Sevgili Sezen'in son görümsetmesi. Neyim? Neyimi yayınlayacaklar? Diye, yani öyle bir şey olabilir. Light. Light mı? Selami. Evet. Bravo. Selami mi? Bunu ben ilk defa duyuyorum bu kelimeyi de. Yeğeni. Efendim? Yeğeni. Bir daha söyler misin? Y-E yumuşak Y-N-İ. Yeğeni. Yeni. Yeğeni kola var mı? Yeni kola yok abi. Hep eskiler bize satmışlar gibi bir şey. Yani biz bile normalde bir şeyi iki seferde anlıyoruz. Yani herhangi bir şeyi en az iki seferde anlıyoruz. Bunu üç seferde anladık. Yani anlaşılması zor. Yeğeni. İçinde yumuşak şey varsa söyledim. Zor işte. Yeğeni. Yeğeni. Yani yeğeni selamı. Şimdi bu benim de kullandığım tek light selamiden önceymiş. Hayır, bir de light şey duydum. Olarak piyasada değil mi? Yani böyle ambalajların falan üstünde yazıyor bir hafiflemeye. Yeğeni yoğurt. Yeğeni yoğurt. Yeğeni falan. Süt. Yeğeni yoğurt deyince benim onun üstünde böyle ya bir pala bıyıklı bir adam olması lazım, onu ben hazırladım der gibi, ya da böyle bir hanımefendi, bir hatta böyle görsel kıyafetler içinde. Ben anlamadım. Endişeni anlamadım yani. Yeğeni böyle yoğurt. Hani light ürünlerin hepsi belli kesimlere hitap ediyor aslında. Ye ne ye. İşte böyle ye. Zayıflamak, formda olmak, güzel görünme derdi olan insanlar light ürünlere yöneliyorlar. Tamam. Yani. Onlar paketlerinde de o havayı görmek istiyorlar. Dikkat ederseniz bütün light ürünler içindeki şeyin tatsız tuzsuzluğuna rağmen çok renkli paketlerde satılıyor. Orada o light'lar, might'lar falan bir havalı havalı yazılıyor. Yeğeni kelimesi orada biraz şey yeğeni yani duracak gibi. Zaten ben ye anlamadım. Ben anlamadığım şeyi kullanamam. Kusura bakmasınlar. Yani özür dilerim. Anlatamazsın dedim. Anlatamam. Derdim efendim abi. Lütfen beni yabancı kelime kullanmak zorunda bırakmayın. Yeğeni kolay istiyorum. Dediğinde orada adam şey olur. Ben biter. Adam biter. Sen de biter. Sen bitersin esas. Yeğeni süt. Yeğeni süt sahibini usandırır. Yani yağlı mı istiyorsun yani? Onu mu istiyorsun? Evet. Öyle anlaşılmıyor. Ne dediğin anlaşılmıyor işte. O adam bana öyle dediğinde ben ne diyeceğim ya? Yeğeni haklısınız süt. Beyefendi. Ben gidiyorum. Ve bu kelime Türkçemize yerleşinceye kadar uzunca bir süre yeğeni ürünlerden uzak duracağım. Yeğeni reçeliniz. Resmen obez olacağım demek getiriyor. Ben bunu kullanamayacağım diye. Çünkü onu alamıyorsa tamam normalini ver. O anlaşım tamam normalini ver diye diye ne noktalara geleceğiz. Yeğeni reçeliniz var mı? Ben daha isterseniz cümle içerisinde kullanabilirim. Lot. Lot. Bir lot. Bin tane yani. Bir lot falanca hisseden. A hissesi. Tutan. Tutan mı? Hı hı. Borsa dilinde oturursa bilmiyorum. Ben yapmadım Oktay. Sen de yapma bence. Yapmadım zaten. Oktay esprileri sessiz yapmakta yapılmış diye kayda düşüyor. Evet. Üstelik dudak hareketi. Dinleyicilerimizi rahatsız etmiyor. Dinleyicilerimiz dudak okuyabiliyorlar. Evet, görsel olmasa da onların eğer dur radyolarında bakayım. Tutam tutam. Fahir yapma. Alt yazı geçiyor işte, ben değil ki, benden değil o ses. Bu arada bilmiyorum, o ekonomistler kullanırlarsa işte paritenin parite yerine başka kelime var mı? Oran. Hemen. Oran. Dolar gerçekten. Mark oranını falan diye mi? Ben bilmiyorum. Şimdi dolar mark hiç paritesi. Şey oran ekonomik oran. Terimler Türkçe mi? Tabii canım, aslında parite dediğin şey sonuçta oran kullanılabilir bir şey. Parite ne demişler parite? Ya bilmiyorum, parite yok burada da. Ha. Yani tutamı eğer ekonomi bültenlerinde görürsek kullanırız. Ne canım, düzineyi çünkü kullanırız. Lot diye bir şey kullanmıyorduk biz lot dediğin bir tutam değil ki aslında. O şimdi tutam bir ifadesi yok. Lot dediğin şey bin tane. Tamam, lotun bin tane olduğuna inanıyorsun da tutamın bin tane olduğuna niye inanmıyorsun? Oktaycığım, düzinenin de bir karşılığı vardır ya. Hüseyin tamam, göçe bağlanacak tutam, birazdan. Tutam dediğimiz mesela bir tutam. Tamam, tutam da demek ki kaç bin tane vardır? Bin. Hayır, onu her yerde kullanıyorsun ya. Tutam, bir tutam saç diyorsun. Anladın mı? Tamam. Bir tutam saçta kaç tane vardır? Hayır, iki anlamı olabilir canım. Bir düzine adam gelmişler deyince 12 tane mi adam oluyor? 20 tane adam gelmiş de olabilir. Matematiksel hata yapmaktan mı çekiniyorsun? İki düzineden biraz az adam geldi. Ben öyle durumda 20 ise 20 derim. Ya onu lütfen doğru kullanalım. Yani olsun canım, neyse ne. 20 kişi de bir kamyondur galiba. Bir kamyon adam geldi diye kavgadan bahsediliyorsa eğer. Hüseyin Gökçe şimdi aslında ekonomiyle ilgili bütün terimleri ondan öğrenebiliriz. Ben ondan önce dilimizden çoktan çıkmış bir kelimeye Türkçe öneriden karşılık bence çok da mantıklı. Metroseksüel kelimesinin karşılığı nedir? Bakımlı. Bakımlı erkek. İyi. Metroseksüel bir aralar böyle kulağa bir hoş geliyordu. Metro havalı, seksüel zaten cazip İçinde bir kelime. İçinde seks olduğu için başka bir şey, hiçbir esprisi yoktu. Şimdi kimse için metroseksüel demiyor. Bakımlı erkek hakikaten. O bile herkes bakımlı olmalıdır falan gibi kafaya oturdu galiba. Birisi zaten bana mesela bir öyle bir konu içerisinde metroseksüel lafı atıyorum mesela. Erkek şey yaptırmış. Manikür. Manikür yaptırmış. O metroseksüelsin ha. Diye birisi kulağınızı şey oluyorsun. Lavaboya kadar gidip istifra etmek istiyorum. Hüseyin Bey iyi akşamlar. Pardon Oktay. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler ben... Hüseyin Bey. İyi akşamlar. Oktay. Teşekkürler. Hüseyin Bey, ben de Ankara'nın en bakımlı erkeklerinden biri Hüseyin Gökçe hattımızda diye davet edecektim yayınımıza. Özellikle son saç modeliyle. Evet, kulağımıza kadar geldi Hüseyin Bey. Evet ama pişman olduğumu söyleyebilirim. Ege'yle paylaşmıştım bunu. Bu arada Hüseyin Bey, hakikaten şu anda bizi dinleyenler varsa, bu yaz şöyle bir şey yapayım, ferahlayayım diyorlarsa, sizden bir alalım o konuda yorumunuzu. Ondan sonra ekonomik terimlere geçeceğiz. Buyurun. Yok, ben o konuda yanıldığımı ancak sonradan anladım. Ne yaptınız onu söyleyin. Ne kadar sonra, berber koltuğundayken ya da kendiniz mi kestiniz bilmiyorum. Yok, kalktıktan birkaç gün sonra anladım. Hüseyin Bey, saçlarınız sıfıra vurdu. Evet, onu söyleyelim bir. Yazın serin olur diye düşünerek. Fakat geçmiş yılların tecrübesine dayanarak o günleri hatırlayayım dedim ama kafamda böyle suyu dökünce duş almış gibi oluyorsun. Ama böyle bu sıcak havada gidiyorsun böyle tuvalete kafana ya da lavaboya gidiyorsun, kafana suyu döküyorsun ve kafanın ıslaklığıyla, saçın ıslaklığıyla birlikte vücut şöyle bir serinliyordu. Fakat şimdi beklediğim olmadı. Bütün vücudum ıslanıyor şapır şu anda. Şapır şapır akıyor. O zaman şöyle yapıyorsunuz. Yanınızda muhakkak bir bez parçası, onu ıslatıyorsunuz ve kafanıza koyarak o ferahlığı daha uzun ömürlü yaşayabiliyorsunuz. Neyse, pratik çözümlerimiz bizde. Paket yani. Paket. Paket de olmaz. Hüseyin Bey, evet, gelelim konumuza şimdi. Bu konuyu daha sonra tekrar gündeme getiririz. Saçlarınız hele bir uzasın yavaş yavaş diyelim. Evet. Ama bir rahatsızlıktan dolayı değil, siz tamamen kendinizle yaptınız değil mi böyle bir şey? Kesinlikle, kesinlikle değişiklik olsun diye düşünmüştüm. Biraz da serinlik olsun diye düşünmüştüm. Tamam, harika. Peki Hüseyin Bey, gelelim şimdi sizin de biraz aslında bu konuda söyleyecekleriniz bizim için çok önemli. Ekonomi konusunda şimdi, böyle var mı? Ekonomik konusundan ziyade ben sizi başka konu için aradım. Yeğeni konusunda aradım. Yeğeni konusunda. Tamam, peki. Evet. Yeğeni Anadolu'da hafif anlamında kullanılır. Aa, evet, doğru ya. Yani yeğenik, kimi yörelerde yeğenik, kimi yörelerde yeğenik olarak kullanılır veya yeğeni olarak da kullanılır. Ağırlığı olmayan anlamında. Ama soyut anlamı değil mi bu? Yani mesela kişiler için kullanılır, çok yeğeni falan diye böyle hani. Yok, o taş, neyse bir deyim var ama onu daha sonra paylaşırım sizinle. Yeğenik yine hafif anlamında da kullanılıyor. Ha, artı yemeklerde de yemekleri yeğenik yaptım, yani fazla yağ koymadım. He. Anlamında da annelerimiz kullanıyor bu deyimi. Ha, o zaman eski bir kelime. O zaman yani kullanılıyor zaten. O zaman evet, tabii, bu bizim tabii eksikliğimiz oldu. Anadolu'da kullanılan bir kelime. Peki. Biraz da şey soralım, ekonomiyle ilgili ekonomik olarak. Ekonomik terimleri soralım. Şimdi, paritenin karşılığı var mı dedik mesela? Paritenin karşılığı değişim değeri gibi bir şey. Değişim değeri, değişim oranı. Karşılıklı değişim oranı, ama o zaman da tabii ki klip gibi oluyor. Peki o şey, yani lot yerine mesela tutam kullanımı gelmiş. Ne diyorsunuz buna? Bence parça olabilir alternatif. Tutam yerine parça, yani tutam da tam karşılamıyor ama parça biraz daha bilindik kelime olarak kullanılabilir. Ekonomide başka yabancı kökenlinde kelime var. Daha doğrusu mesela tıpta da pek çok yabancı kelime olmasına rağmen onların hep Türkçesi kullanılıyor hastanelerde, ben fark ettim. Hatta belki hastalar da rahat anlayabilsinler diye bu tercih edilmiş olabilir diye düşünüyorum. Ekonomide neler var şu anda? Ben ekonomi mezunu olarak soruyorum size yani. Vallahi bilmediğim için. Türkçe kelime neredeyse yok gibi. Cari açık örneğin. Cari nedir cari? Cari mevcut bulunan dönem aslında, hani Türkçe karşılığı mevcut içinde bulunan dönem anlamında, döviz cinsinden elde edilen borçlar, gelirler ile harcamalar arasındaki fark. Bayağı uzunca bir karşılığı var. Gerçi hani bu doğrudan İngilizceyi bir yabancı kelime olarak düşünürsek, onun dışında benim aklım bir parite geliyor da başka. Kur var. Mesela portföy var. Ne var Hüseyin Bey? Kur. Döviz kuru. Portföy var. Başka hisse senedi. Mesela hisse senedi kullanılıyor işte. Enflasyon var. Enflasyon yerine başka bir şey kullanılmıyor değil mi? Deflasyon. Fiyat artışı olarak da geçebilir. Geçebilir. Peki, çok teşekkürler. Karışıkmış durumlar. Görüşmek üzere. Mugallit Yılmaz. Banliyö treniyle Ankara'dan Sincan'a giderken oklava ile börek açtı. Yalnız banliyö derken Sincan'ı buradan banliyö olarak kullandıysa kabul edebilir. Levent Uncu. Ankara'nın yöre kentlerinden birinde ünlü haber sunucusu AT'yi sevgilisiyle yakalayan FT, kocası üzerinde oklama oynadı. Yani dart atmış adam. Yalnız benim şeyime çok benziyor bu. Burada bir Ankara'nın banyosu falan diye ben kurmuştum, hatırlarsanız. Evet, doğru. Aynısı ya sevgilinin. Aynısı. Ve buradan ben 90 almıştım. Üzerinde oynaması falan da aynı. Evet, sevgilin. Resmen alıntı. Ve alıntı, nereden alıntı yaptığını da söylememiştim. Levent Levent Uncu şey diye de not düşmüş. Hayatımın her anında Fahir'e özeniyorum. Tabii ki olabilir yani. Alıntısılamak diyorum ben buna. Alıntılamak. Alıntısı. Küçük bir alıntı ya. Alıntısı. Bülent Ulukan şöyle yazmış. Merhaba. Yıllar önce 1999 yılı. Yo, güzel. Bayağı, yıllar önce yanlış orada. Ya, 11 gerçekten. Sene önce diyecekti. 11 sene olmuş neredeyse. Bir düzineye yakın Fahir senin deyiminle. Evet. Yıllar önce 1999. Hiç unutmuyorum seni 1999. Özel bir Alman şirketinde çalışırken toplantılarda garip bir dil konuşulduğunu fark ettiğimde bu konuyla ilgili ciddi anlamda düşünmeye ve kendimi geliştirmeye çalışmaya başladım. Almanca mı? İşte konuşuluyor. O toplantılarda konuşulan garip dil Almanca. Flemençe olabilir çünkü o da karışık. Garip dil dediğim kelimelerin bir kısmı Almanca. İşte bir kısmı Türkçe. Mesela işte bazı yabancı kelimeleri Türkçe'ye olduğu gibi alamıyorsun. Sonuna etmek, yapmak falan gibi bir ek gerekiyor ya. Ondan herhalde boğulur gibi hissetti kendini Bülent Bey. İlerleyen yıllarda özellikle Oktay Sinanoğlu hocamızın da kitaplarında ve söylemlerinde sıkça konunun üzerine gitmesiyle ben de kendimce bir belge hazırlamaya başladım. İşte bu tam bahsettiğimiz bireysel girişim. Yani öyle çok güzelmiş, keşke TDK'da bize kelimeler bulsa da biz de şu garip dillerden kurtulalım demektense oturup bir ucundan başlamak. Amacım bu sayede bu konuya bireysel olarak eğilmek ve en azından yakın çevremi de uyarmak ve toparlamaktı. Sizlerle bu belgeyi paylaşmak isterim demiş. Yorum olarak da dilimize ciddi anlamda sahip çıkmak ve Tarzanca denilen bu yozlaşmadan kurtarmamız gerekir diye düşünüyorum. Aslında şimdi burada Tarzanca'yı da tırnak içine yazmış. Tarzanca da belli bir durumu en güzel anlatan ifade değil mi? Çok güzel. El işaretleriyle ve bir takım ortak kelimelerle anlaşmak, yani işte argoysa biraz da bağırarak konuşma gibi geliyor. Turiste bağırmak. Çünkü Tarzan da biraz bağırarak konuşuyor. Evet. Tarzanca bence tam şey. Nasıl anlaştınız? İşte Tarzanca anlaştık dediğinde el kol işaretleri ve bir takım ortak kelimelerin kullanımıyla anlaştık demek yani. Jane, Tarzan. Şimdi zaten Tarzan'da... O diyaloğu getirir gönlünden. Fil var, maymun var. Bunları anlatıyor Tarzan'da başka. Tarzan normalde ilk konuşmaları hiç anlaşılmıyor ya. Jane'le çok sıkıntılar çektiler ilişkilerinin başında. Tabii. Çok farklı kültürler. Sonra da şey yani biz hiç anlaşamamışız ki. Böyle dediler. Evet, bunu bütün dünya biliyor. Bülent Uskan'a çok Ulukan'a çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bize göndermiş mi dosyayı? Göndermiş ama ODS diye bir uzantıyla göndermiş. Biz şu Türkçe olabilir o. Stüdyodaki bilgisayarımızı açamadık. ODS neyin kısaltması acaba? Ortak döngüsel ortak dokümantasyon sistemi. Herkesin gönlünden geçen sistem olsun da. Herkesin ODS'si kendisine. Açamadık. Bize başka bir versiyonunu gönderirse sevineceğiz. Biz de bunlardan faydalanacağız. Devam ediyorum. Buyurun. Evet, devam et. Bitmedi. Hakikaten bitmedi. Migren. Migren. Baş ağrısı. Yarım baş ağrısı demişler. Migren de bir noktaya saplanıyor ya. He. Ben bir migren hastası olarak tüm migren hastaları adına burada konuşayım. En az 10 kat baş ağrısıdır o. Yani yarım baş ağrısı diyerek bir de hafifletilmiş oluyor. 100 kat dayanılmaz o zaman diyelim. Dayanılmaz tamam. Baş ağrısı. Raket. Raket. Sonuna geldik programımızın hızlı söylüyorum. Raket ne olabilir raket? Vuraç. Vuraç. Veya tokaçlar var ya. Gerçekten vuraç mı raket? Evet. Ordöv. Çok şeymiş ya. Ordöv. Ama böyle ordöv çok zor bir şey zaten. Ordöv. Başlangıç. Bence seninki daha güzelmiş. Yemek altı demişler. Ara sıcak gibi güzel bir ifademiz varken ordöv'e de çok güzel bir şey bulabilirdik. Yani yemek altı. Kahvaltını... Mide tabanlığı olabilir mesela. Keçe mi? Mide keçesi. Mide ayak tabanlığı. Sobası. Olur. bakayım hemen hızlı bir şey. Voleybol demiştim. Voleybolu bekliyorum ben 2 saat. Evet, voleybol. Ne olabilir? Niye bileyim işte. Basketbolun sepet topu olduğunu söyleyeyim. Tamam. Voleybol ne olabilir? File topu. Badminton denen sıkıcı sporun Türkçe adı. Tüy top. Ha, bir şey top mu? Voleybol. Tabii ki. Ne top olabilir? Meşin top. hiç az etmem ama plastik top da olabilir. Yerini mi anlatıyor? Valla aslında tam evet, anlamıyla... Hayır da yerini mi anlatıyor? Hiçbir şey söylemeden... Tam yerini anlatıyor. Daha doğrusu konumunu yok, eylemini anlatıyor. Eylemini anlatıyor. Eylemini... Uçan top. Peki sabit topla oynanan bir oyun bulun bana. Çünkü basketbolda da zaman zaman top uçuyor. Futbolda da top oynanan. Uçuyor. İstop. Uçan top dedim canım. Evet, sabit topla oynanan. Haydi gelin şurada bir ağ gerelim ve biraz uçan top oynayalım. Uçan top. Yakar top gibi. Evet. Olabiliyor öyle şeyler. Evet. Uçan top. Top ne? Reenkarnasyon için Minden güzel bir şey. Değilmiş. Bence çok güzel bir kelime tam anlamıyla. Ruh göçü. Ruh göçü. Bence bu sene çok fena ruh göçü aldık. Yani reenkarnasyonlar arttı anlamında. Yani aslında tam şey yaparken yeniden enkarne olma anlamı var kelimede. Ruh göçü tam onu şey yapmıyor ama ölmüş bir adamın ruhu başka bir bedende, tabii buna zaten inananlar için gitmiş. Söylüyor. Ama şimdi bir televizyon programını televizyon programına çıkan bir tane adam oluyor ya. Evet. Yalnız reenkarnasyon falan diye konuşuyor ya bu adam. Evet. O diye konuştuğu zaman reenkarnasyon dile biraz daha uyuyor. Ruh göçü deyince çünkü adama şey, her göç ediyor, ruhlar göç ediyor. Hadi hangi sezonda? Mart ayı gibi ruhlar göç etmeye bak. Çok yanlış yani, bilmiyorum, benim çok ısınamadım. Ne oldu? Ürkü var mı? Ürkü var, ürkü. Ürküntü. Ürküye kapılmış. Ürkeç sen. Oldum. Korku mu? Panik. Ürkü. Panik oldum. Ha. Panikle ürkü çok şey değil ki, ürkmekle alakası yok, onu ben itiraz ediyorum. Panik yapmak diye bir şey yoktu zaten. Paniğe kapılmak diye panik bir şey atak vardı. Ürkü atak. Paniğe kapılmak, ürküye kapılmak o zaman. Hı hı. Atak yerine atak. Panik ürkü yapmak ama şöyle panik kullanılıyor. Yapmak ya dur beni de panik yapma diyorsun ya. Hı hı. Ben de öyle olunca panik yaptım, tamam bence de çok yanlış ama beni panik yapma. Beni paniğe kapılmaya sevk etme falan gibi bir işte, şey. Doğrusu işte o da. Hızlı daha böyle biraz ritmi falan. Paniğe sokma olabilir. Beni de paniğe sokma. Paniğe saldı. Ne dersin? Ya beni de paniğe saldılar. Beni paniğe saldılar. Babam paniğe salmıyor. Ben akşamı mesela herkes pikniğe giderken. Benim babam paniğe pikniğe salmadı. Biz paniğe gittik. Diyoruz. Bu arada Bülent Bey'e çok teşekkür ederim. Bugün gönlüm bakma şansımız yok. Evde bakacağız artık. Yarın belki dinleyicilerimizle. Bakıp çalışalım. Çalışalım. Bu arada özel bir Alman şirketi demiş. Ne şirketi olduğunu da bilmiyoruz. Alçıpan. Çünkü Alçı da lider marka Almanlar bence. Bence Alçıpan. Ne mutlu Fahir, ki. Bu ses tanıyor konuşunca kim olduğu da anlaşılmıyor. Sen evet, herkesin kim olduğu belli olmadığı bir ortamda. Evet. Programımızın sonuna gelmiş olmamız içimizi rahatlatıyor sevgili dinleyiciler. Evet. Yarın akşam yine sizler birlikte olacağız. Güzel bir çarşamba gecesi diliyoruz hepinize ve Naciye.